Μου λείπει βέβαια μια επανάσταση, αλλά εντάξει, και okay, θα το βρούμε γι' αυτό. Τι σχέση έχεις σήμερα με την Επανάσταση? Ναι, σωστά και αυτό. Και στην κομμούνα να είμαι ο Πορτούνα. Να ξέρεις, Είσαι ο πρέπει Πορτούνα. να είμαστε αέρα. Πρέπει να είμαστε αέρα. Είμαστε. Την ώρα που τραγούδαγες ότι είσαι ο Πορτούνα, Για βγήκαμε σένα στον το αέρα. έλεγα καλέ. Υπάρχει Για σένα το Θεός, έλεγα. κύριε. Για σένα το έλεγα. Για Άστα σένα. αυτά. Υπάρχει Θεός. Ακροατή μου πολύ αγαπημένη, υπάρχει Θεός. Ο Κούλαλης αυτοκαταγγέλλεται. Έχασες τα λόγια σου, αγάπη μου. Κατευθείαν αμέσως δεν βγήκαμε. Είμαστε η Λαμπρινή δεν Θωμά έχασα και ο Δημήτρης Κούλαλης στην εκπομπή. Πότε βούλα, δεν πότε έχασα κούλα τα στη λόγια Ζαβάτ. μου, το δόντι μου έχασα. Το δόντι μου έχασα. Να με συγχωρεί ο ακροατής μου, ήταν Γιατί η πρώτη κούλα, φορά τι χθες έπαθες. που δεν του έκανα εκπομπούλα με διεθνή. Τώρα όμως είμαι καλύτερα. Είμαστε στον αέρα, λέει το Press Project. Αέρα πατέρα, ναι. Αν αυτό είναι το Press Project, εμείς ποιοι είμαστε? Εμείς. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες για το ποιοι είμαστε ακριβώς εμείς. Με πιάνει ένα υπαρξιακό, με πιάνει. Θα τα βρούμε, Λαμπρινή. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα τα βρούμε. Που λες, ναι, είμαι καλύτερα τώρα. Ναι. Και αύριο η εκπομπούλα, η τρίωρη, θα έχει και τα διεθνή μας μέσα. Γιατί κρίμα να μην τα πούμε. Τα διεθνή μας έχει τόσο ωραία πράγματα. Χαμός έχει γίνει. Χαμός. Αλλά εμείς αποφασίσαμε σήμερα να εστιάσουμε λίγο στα διεθνή με μια εσωτερική ματιά. Νομίζω. Ήταν μια. Τι είναι εσωτερική ματιά? Εσωτερική ματιά, ξέρεις. Είσαι πολύ κουλτούρα για μένα. Ναι, ρε παιδί μου. Γι' αυτό και είναι και βούδας και κούδας. Έτσι. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει. Γιορτάζει. Σαν σήμερα, πριν από 73 χρόνια, γεννήθηκε ο Νίκος Παπάζογλου. Κανονικά το για σήμα την της εκπομπής. Κανονικά ακριβώς για την εκπομπή θα έπρεπε να είναι η μέρα αργίας. Αλλά εμείς έχουμε όχι να τα γενέθλια, το τι ΑΕΠ είσαι, της Αμερικανάκι. Βεβαίως, όχι, βεβαίως, πρόσεξε. Βεβαίως και είμαι όχι. Αμερικανάκι. Βεβαίως και είμαι Αμερικανάκι. Εδώ υπάρχουν οι δηλώσεις. Τα τα λέω. Γενέθλια. Μην κάτσε, τα πιάνουμε με την αρχή. Η ζωή του ανθρώπου τελειώνει με το θάνατο, οπότε εκεί κοιτάς τι έχει κάνει. Αυτό με τα γενέθλια που γιορτάζουν γενέθλια το κάναν αυτοί οι απατεώνες οι Αμερικάνοι, γιατί δεν θέλανε να γιορτάσουν τη μέρα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ τον Απρίλιο, να θυμίζουν τις πομπές τους. Και κάνανε μέρα Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και μήνα μαύρη ιστορία το Γενάρη που γεννήθηκε. Εντάξει, ρε παιδάκι, λοιπόν, άσε μας να το γιορτάσουμε. Εμείς εγώ δεν θέλω. Ανήκουμε στη Δύση σαν χώρα. Τι να κάνουμε τώρα? Να ανήκουμε στη Δύση. Σαν χώρα, εσύ ανήκεις στη Δύση. Εσύ ανήκεις σαν χώρα στη Δύση. Εσύ ανήκεις. Εγώ σαν χώρα δεν ανήκω στη Δύση. Εσύ εγώ σαν χώρα ανήκω σε μένα. Και στα όνειρά σου τα έχει πει και μαζονάκι εδώ. Και στα όνειρά μου. Αμέ, σήμερα μέρα που είναι τι. Λοιπόν, ναι. Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης, όπως είπαμε, πότε βούδας, πότε κούδας, του Σαββάτου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα απασφαλίσει, το έχει υποσχεθεί στον ακροατή της. Η τούρλα του Σαββάτου είναι. Ξεκάθαρα, αυτό, ναι. Ξεκάθαρα η τούρλα του Σαββάτου. Έχουμε ξαναπεί. Δεν απασφαλίζω στόχος, ποτέ, είμαι μονίμως απασφαλισμένη. Στόχος, αυτό πώς το λες, δηλαδή. Καλά, φορά. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Στόχος είναι να γίνουμε το μεσημεριανό. Στο The Press Project. Τα έχουμε πει εμείς αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε θα πει γίνουμε το μεσημεριανό. Τώρα εξήγησέ μου γιατί τον άφησε η Παπτούλενα. Εξήγησέ μου, ζω ένα δράμα. Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη σε αυτό. Είσαι σίγουρος. Ναι. Λοιπόν, αν είναι το παιδί του Μίδα γενικά. Ναι, είμαι ευγνώμονα του Μίδα και εγώ. Κεράτος εκεί. Ο Πατούλης εκεράτος. Μα αφού είπε ότι αυτός διάλεξε άλλους δρόμους, αυτή δεν είναι η δήλωση. Show. Τι σημαίνει αυτό, αφού αυτός τους διάλεξε τους άλλους δρόμους? Δεν τους διάλεξε εκείνοι τους άλλους δρόμους. Και τώρα το ζήτημα είναι το εξής. Έχεις Πατούλενα και Πατούλη. Πατούλενα ποιος περιμένει να χωρίσει ποιον? Εγώ έχω άλλο. Και τώρα επίσης έχω το άλλο ερώτημα το ερώτημα. Μεγάλο είναι πώς θα τη λέμε τώρα. Αυτό θα τη λέμε τώρα την Πατούλενα. Το διάβασα στο Twitter, το έγραψε ένας έξυπνος άνθρωπος. Πώς θα τη λέμε? Ως τώρα ήταν η Πατούλενα. Τώρα ποια θα είναι? Η Τούλενα, ξέρω εγώ τι να σου πω, βρε Λαμπρινή μου. Είναι ένα δράμα κι αυτό. Ζούμε το δράμα μας γενικά. Και να είσαι και δεξιός και να είσαι και πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και να βγαίνεις και τα Χριστούγεννα φωτογραφίες όλο με το δέντρο και την Πατούλενα να σου μαγειρεύει η χρυσοχέρα και ξαφνικά μπουμ το ηφαίστειο. Σαν είναι το ηφαίστειο δυνατόν. Της Ισλανδίας που γράφει εδώ πέρα ο Μπερσέκερ από ό,τι βλέπω. Τίποτα δεν μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή αν δούμε και σε εμάς να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο την σημερινή εποχή, δεν πιστεύω ότι θα βλέπαμε κάτι διαφορετικό. Περιμένουμε τη Σαντορίνη, περιμένουμε την Έτνα. Κάτι περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει. Κάποιον περιμένουμε εμείς. Κάτι θα γίνει. Έτσι. Ο Πατούλης λέει εδώ, ο Mark 11 είναι στους δρόμους της φωτιάς. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις δει τι το καινούριο. Τι ξέρω, θέλω να μας δώσει επεξήγηση εδώ ο Ακράτης. Έχεις δει το νέο αντι-COVID φανάρι που εγγενίαζε ο Πατούλης πρόσφατα? Όχι. Τέτοιο ρεπορτάζ σου φέρνω και δεν εκτιμάται. Καταλάβατε, ακροάτε, δεν εκτιμάται αυτό το ρεπορτάζ. Για πες, για πες. Κάθε εκεί πέρα μου λέγε τα διεθνή, τα λοιπά, τα λοιπά. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Έχει, λέει, ρεπορτάζ που λειτουργεί, από ό,τι κατάλαβα, με φωτοκύτταρο. Κάνει το χέρι έτσι, σαν μουτζόνι, σαν να φαστιλώνει, σαν να χαιρετά. Δες το όπως θέλεις. Και αυτό, λέει, αυτόματα στέλνει σήμα και σε αφήνουν να περάσεις. Πώς σου φαίνεται αυτό τώρα? Τι έχεις να πεις για τον αντιπεριφερειάρχη και πρωθυπουργό εν δυνάμει της καρδιάς μας? Και το Πατούλης είναι Πασόκ, εγώ θέλω να το πω. Θέλει να γίνει πρωθυπουργός? Όχι, απλά είναι Πασόκ. Άρα, αν είσαι Πασόκ, είσαι στην πρωθυπουργία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τουλάχιστον στα δικά μου μυαλά. Και στα δικά μου μάτια, δεν ξέρω για σένα. Για εξήγησέ το αυτό, κάτι έχασε. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Γιατί εμένα ακροδεξιός μου φαίνεται αυτός που έχω βάλει. Γιατί στο Πασόκ τι ήταν από ένα σημείο και έπειτα? Όχι, έχεις δίκιο. Αμερικανόσποροι ήτανε, ναι, αλλά ακροδεξιό δεν το λέ. Ακόμα και επισημίτη δεν το λέει. Ούτε το Λοβέρδο. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι Πασόκ. Αυτό είναι με... Περίμενε. Αυτό τότε αλλάζει όνομα. Αυτό είναι με το Πασόκ. Αλλά κάτσε ρε παιδί μου, δεν αλλάζει όνομα κάποια στιγμή. Πρώτα γίνεται Ελιά και μετά γίνεται... Ναι, όχι. Περίμενε, το άλλαξε ο Γιωργάκης πρώτος. Δεν είναι. Στις εκλογές το 9 Πασοκάρα βγαίνει. Με πράσινο ήλιο κτλ. Ναι, νομίζω από το 11-12 και μετά. Ναι, μετά το... Αυτό... Ναι, αλλά τότε το Γιώργο τον είχαν διώξει. Αυτό σου λέω, τον είχαν διώξει. Ο Λοβέρδος... Αυτοί τον φάγανε το Γιωργάκη. Όχι, μα λέ... Να σου πω, ναι. Δεν θα το πω, θα είμαι μια κυρία. Να σου πω, μπορούμε να συζητήσουμε τίποτα όμορφο. Λοιπόν, να συζητήσουμε καταρχάς ότι θα έχουμε δώρο σήμερα στους ακροατές. Δύο, ναι, τυχεροί ακροατές, αυτοί που θα στείλουν πρώτοι, οι δύο πρώτοι που θα στείλουν τώρα στη σελίδα μας στο Facebook. Πότε βούλα, τη λέξη πότε Παοκάρα. Τη λέξη, θυρε αυτά παιδιά, με το ΠΑΟΚ έχουμε κόσει λίγο και λίγο Παοκάρα, κόκκινο χρώμα. Και λίγο κόκκινο χρώμα είσαι τρέλα. Για τον πρόεδρο της καρδιάς μας. Παοκάρα, είσαι τρέλα. Για το λιμάνι της καρδιάς μας. Όποιος στείλει ΠΑΟΚ, εγώ να ξέρετε δεν προωθώ την τέτοια. Σήμερα θα στείλετε θυρε αυτά. Συγγνώμη. Το λιμάνι της καρδιάς μας δεν είναι η Θεσσαλονίκη. Όχι, είναι ο Πειραιάς. Άμε ρε, ξέρεις και εσύ να ζήσεις. Είναι ο Πειραιάς. Λοιπόν, σήμερα δίνουμε δύο υπέροχα αντίτυπα ενός πολύ σημαντικού βιβλίου. Είναι του Σπύρου Αλεξίου από τις εκδόσεις Τόπος, 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Πρόκειται για ένα βιβλίο στο οποίο θα βρείτε κρυμμένες αλήθειες της Επανάστασης που έχουν αποσιωπηθεί ή παραποιηθεί και που επιχειρείται να ανασυρθούν από τη λύθη και την διαστρέβλωση. Θα διαβάσετε μέσα για την εξαφάνιση της φιλικής εταιρείας, τα περιβόητα δάνεια και γενικότερα την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων απέναντι στον αγώνα. Θα διαβάσετε επίσης για την στάση των προχόντων απέναντι στους πρόσφυγες μετά την σφαγή στα Ψαρά, αλλά και στο πολύ ωραίο κείμενο Μεσολόγγι. Θα διαβάσετε επίσης για το ιστορικό πρόβλημα που ακούει το όνομα Καποδίστριες και για ιστορίες όπως του Πατσίφικο και τι του αγόρι ήταν αυτό. Που ακολουθούν χρονικά την Επανάσταση αλλά συνδέονται με χίλια νήματα μαζί της. Όπως λέει και το δελτίο τύπο της εκδόσης Τόπος, 200 χρόνια μετά, ένα φάντασμα συνεχίζει να πλανιέται. Οι δύο πρώτοι που θα στείλουν σελίδα μας στο Facebook, από την Ευρώπη, από την Ελλάδα θα φανεί. Οι δύο πρώτοι που θα στείλουν στη σελίδα μας στο Facebook πότε βούδας πότε κούδας, τα στοιχεία κανονικά θα είναι και εκείνοι που θα κερδίσουν ένα αντίτυπο. Η ακροάτριά μου ζητάει έναν ογιλέκο, λέγε. Έχεις να δώσεις? Όχι. Δεν ξέρω βέβαια αν τα νανογιλέκα προσφέρονται ως δώρο μαζί με τις εισπρακτικές. Δεν ξέρω αν ξέρεις, αν καταλαβαίνεις που το πάω. Αναφέρομαι στην τελευταία τοποθέτηση του Αδόνιδος Γεωργιάδη στην Βουλή, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι δεν πρέπει να χρωστάμε, λέει. Οπότε καλώς κάνουν οι εισπρακτικές και μας παίρνουν και μας πρίζουν εκεί πέρα, φέρτε λεφτά με όλη την οικονομία σε lockdown. Εμένα μου φαίνονται πολύ γλυκά τελευταία. Για πες. Όχι, δεν ντρέπομαι που είμαι Ολυμπιακός, ντρέπομαι για άλλα πράγματα για την ομάδα μου, απαντάω στους φίλους. Τα άφησα 8 μήνες απλήρωτα. Και με πήρανε τώρα ευγενέστατη, γλυκής. Τι θα κάνουμε, να το κόψουμε ή να το αφήσουμε? Να τα βρούμε ρε παιδιά. Τι θες, αυτό. Σαν τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας ένα πράγμα. Έτσι με πήρανε τηλέφωνο, να με ρωτήσουνε. Λοιπόν, οπότε εγώ προτείνω 8μηνο απλήρωτο και μετά βλέπουμε. Γλυκά το λες και εσύ σαν τον Μάκη Βορύδη, έτσι. Ναι, ένα 8μηνο απλήρωτο καλά είναι. Πάντως πιάνει το κόλπο. Σου λέω, ποτέ δεν μου είχαν μιλήσει τόσο ευγενικά. Κατά λάθος το σήκωσα, γιατί τα ξέρω τα νούμερά τους, αλλά περίμενα έναν άνθρωπο να φτιάξει μια καρέκλα. Και κατάλαβες και το σήκωσα, γιατί άρχισε και εκείνο από 97. Τους έχω φακελωμένους. Και ήταν άλλοι άνθρωποι, άλλοι άνθρωποι. Σου λέει τώρα με το σήκω και με το σάζε, παιδάκι μου. Είμαστε ανάμεσα σε τρεις σπουδαίες επαιτίους. Ισχύει. Έτσι, έχουμε. 150 χρόνια από την κομμούνα του Παρισιού, ανατρίχια σακούλα, λοιπόν, το λέω. Κι εγώ. 100 χρόνια από την εξέγερση της Κροστάνδης, να ανατριχιάσεις κούλαλι που το λέω. Ναι, η πρώτη αντεπανάσταση ήταν αυτή, πάμε. Και αντεπανάσταση τι πάει να πει. Πες παιδί μου τις επαιτίους ακόμα, έχω να βάλω. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, περίμενε. Τι είναι αντεπανάσταση. Τι είναι αντεπανάσταση. Θα τα δούμε στην πορεία, μην ανησυχείς. Όχι, δεν τα δούμε. Όχι, θα τα πούμε στην πορεία. Δεν θέλω να εξηγηθώ ακόμα. Θέλω να σε αφήσω να ξεδιπλώσεις. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Δεν ξέρεις τι είναι αντεπανάσταση. Δεν ξέρω, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω. Έχω πλήρη μεσάνυχτα. Φάει την τάπα σου, λοιπόν. Απλά πετάω. Απλά πετάω. Απλά πετάω. Πάμε. Πίζεις. Μην χρησιμοποιείς λέξεις που δεν γνωρίζεις την έννοιά της. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Από εδώ και πέρα θα το έχω πλήρως στα υπόψη μου και δεν θα το ξανακάνω. Υπόσχομαι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Από την εξέγερση της Κροστάνδης και τον αγώνα μας να ζήσει αυτή η επανάσταση που την κάνατε, μια γραφειοκρατική μαλακία την κάνατε, και έχουμε και 200 χρόνια σε λίγο από τη Ρωμαϊκή Επανάσταση. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Ναι, είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Και γενικότερα έχει μια πολύ ωραία μέρα. Έχουμε και τα νέα μέτρα επίσης. Δεν ξέρω πώς φάνηκαν τα νέα μέτρα. Έξυπνα, χαζά, τι λες εσύ, πώς τα είδες, το γεγονός ότι θα μπορούμε πια να πηγαίνουμε. Σε λίγο θα μας παίρνουν τα μέτρα, ναι. Ή θα τους παίρνουμε τα μέτρα. Εκεί είμαστε. Να το. Είναι ποιος θα προλάβει να πάρει τα μέτρα του αλουνού. Να σε μέτρα. Το, να το, να το. Μ' αρέσει, το βλέπω σε σύνδημα σε τοίχο αυτό, να ξέρεις, Λαμπρινή. Εγώ προσπαθώ. Να ξέρεις, το βλέπω σε σύνδημα τώρα, σε τοίχο. Αν θα το εκτιμήσει ο ακροατής μου, είναι δικό του θέμα. Λοιπόν, πάμε να στο πρώτο πακέτο διαφημίσεων. Πάντα ήθελα να το πω αυτό, να το ξέρεις. Πάντα δηλαδή. Ήταν μετά το συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Επίσης, πριν φύγουμε, θέλω να το πω, θέλω να πω ένα χρόνια πολλά στον πατέρα μου σήμερα, εδώ από αυτό το μικρόφωνο. Να ζήσει, παπά. Έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, πατέρα. Να με ανέχεσαι. Πόσο χρονό είναι? 6 δεκαετίες κλείνουμε. Να ζήσει σαν τα ψηλά βουνά. Καλή νεότατο άνθρωπο είναι. Ναι, καλέ, για να έχει αντοχές για μένα, κατάλαβε. Εσύ τον γερνά τον άνθρωπο. Πώς θα την βγάλει, πώς θα την βγάλει. Θα του μάθω τα κόλπα να σε αντέχει, άμα θέλει. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε εδώ σε λίγο. Μην κουνηθεί κανείς. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. 21 ιστορίες που φέρουν στο φως κρυμμένες αλήθειες για την επανάσταση που γέννησε το ελληνικό κράτος και συγκλώνησε την απολυταρχική Ευρώπη. 21 ιστορίες για γεγονότα που καθόρισαν τον αγώνα και τους αληθινούς πρωταγωνιστές του. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Τόπος». Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80. Ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Ξερολιθιά. Το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Τσιράκη. Στη ζωή δεν έχουμε ανάγκη το περιττό και το ανούσιο. Αρκεί η μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ξερολιθιά. Του Βασίλη Τσιράκη. Μια ιστορία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Λοιπόν, επανήλθαμε. Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης, The Press Project, πότε βούδας, πότε κούδας. Λαμπρινή, μας ακούς, είμαστε κομπλέ? Ναι, βεβαίως σας ακούω. Okay. Περιμένω να μου πεις εσύ τι έγινε στην Κροστάντη. Στην Κροστάντη έγινε μία επανάσταση. Ναι, και μετά... Και μετά έγινε μία επαναφορά στην τάξη. Αυτό. Πήγε ο Τρότσκης και έσφαξε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Α, τώρα είναι καλός ο Τρότσκης. Όχι, αστείευα. Όχι. Όχι, όχι. Τι λέει, για σένα είναι καλό, παιδί. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω να ακούσω γιατί πραγματικά είσαι. Συγγνώμη, εγώ είπα ότι είναι καλός ο Τρότσκης. Εσύ είπες ότι είναι καλός ο Τρότσκης. Περίμενε. Για σένα ήταν καλό ο... Δεν είπα τίποτα. Εσύ μα φάξατε. Εδώ, εδώ, εδώ έχω τον ακροατή. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι καλός ο Τρότσκης. Εντάξει, δεν είπα ποτέ. Α, είναι καλός ο Τρότσκης, τώρα το είπα. Ήταν ερωτηματικό το τέλο. Ήταν ερωτηματικό το τέλο. Τι απαταιώνα. Εδώ περιμένω εσύ, να δω. Εσύ και ο Πατούλη. Ίδιοι. Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε αυτό το δίπολο, εγώ με την Πατούλενα, να ξέρει. Εγώ με την Πατούλενα ξεκάθαρα 100%. Πριν πάμε στα δικά μα, θέλω λίγο να δούμε ρε Λαμπρινή, γιατί το θεωρώ και χρέο μα ω δημοσιογράφη. Τι σκάνδαλο είναι αυτό που έχει γίνει με το τροχείο στη Βουλή. Τι ξετσιποσιά μαύρη είναι αυτή. Τι σκατοψυχιά μαύρη είναι αυτή. Πώς άνθρωποι σαν την κυρία Στεφανίδου μπορούν και κοιτούν ειλικρινά τον καθρέφτη τους. Αλλά κυρίζει. Τώρα σοβαρολογείς. Τώρα σοβαρολογώ. Δηλαδή, σοβαρολογώ γιατί καταλαβαίνω γιατί εσένα ότι σου έχει δώσει εποχή... ως τώρα την αίσθηση ότι έχει τσίπα. Όχι ρε παιδάκι, μα να σου πω, πίστευα ότι η εποχή ας πούμε, που ψάχνει στα σκουπίδια τον Σταρ για να βγάλει θέμα ήταν ότι πιο χειδό είχαμε δει στη τηλεόραση από πλευρά τη. Μετά το χθεσινό, εντάξει, πιστεύω ούτε ότι ξέρω. Και τα σκουπίδια πραγματικά σηκώθηκαν όρθια. Ή τίποτα. Τι έκανε πάλι. Δεν ξέρω αν έχεις δει ένα βίντεο που έχει διαρρεύσει το τελευταίο διάστημα σχετικά mm-hmm. με το δυστύχημα στη Βουλή, όπου ουσιαστικά εκείνο το οποίο έχουμε είναι την εικόνα τη στιγμή ας πούμε, του δυστύχηματος και δεν έχουμε τίποτα άλλο για το τι συνέβη μετά. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, έτσι. Λοιπόν, και είχαμε την κυρία Στεφανίδου σε ρόλο πραγματογνώμονα, φυσικά με την αρρωγή του αστυνομικού συντάκτη του Α, να μην δεν ήταν μόνη της Στεφανίδου, έτσι, να μας βγάζει συμπεράσματα ότι τι δουλειά είχε να βγαίνει κανονικά με πράσινο το παλικάρι, να πηγαίνει κανονικά στην πορεία του να φοράει το κράνος του και να πέφτει με ταχύτητα πάνω στο υπηρεσιακό όχημα που οδηγούσε ο αστυνομικός και έκανε την παράνομη στροφή. Τι δουλειά είχε. Αυτό μας είπαν εχθές. Αυτό μας είπαν εχθές και νομίζω ότι πέρα από τη στάση της οικογένειας που είναι πώς να το πω, ένα μνημείο αξιοπρέπειας και με την δωρεά οργάνων που έκανε μετά κτλ. Της οικογένειας του παιδιού, γιατί του όταν παιδιού, λέμε οικογένεια στην Ελλάδα σκεφτόμαστε άλλη οικογένεια. Δύο είναι οικογένειες, ναι, έχεις δίκιο. Δύο είναι. Μία είναι πολιτική, η άλλη είναι οικονομική. Γιατί άκουσα αξιοπρέπεια οικογένεια και σκέφτηκα για μια στιγμή ποιας οικογένειας, αυτής που κυβερνάει, όχι, της οικογένειας που έχασε το παιδί της. Ακριβώς, ακριβώς. Και θέλω ειλικρινά να το πω μέσα από την καρδιά μου, γιατί εχθές μου ήρθε ένα μήνυμα από μια καλή ακροάτρια, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περαιτέρω, τα στοιχεία κτλ. Να μην σταματήσουμε να το αναφέρουμε μέχρι να δικαιωθεί το παιδί. Θεωρώ χρέος μας και ως δημοσιογράφοι και ως άνθρωποι να ζητούμε μετεπιτάσιος καθημερινά να δοθεί η αλήθεια, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Για αυτό το παιδί, 23 χρόνων παλικάρι, το οποίο χάθηκε πραγματικά τόσο άδοξα και επιχειρείται για άλλη μια φορά με τον πιο χυδαίο τρόπο, ναι, που ντράπηκε ακόμα την ντροπή όπως γράφει και εδώ πέρα, η ακροάτρια στο chat, με τον πιο χειδαίο τρόπο να αποδοθεί, να κηρυχθεί το συγκεκριμένο παιδί ως ο υπαίτιος αυτού του δυστυχήματος. Τι ντροπή, Χριστέ μου, τι θλίψη. Τι θλίψη, πραγματικά τι θλίψη και τι οργή ταυτόχρονα. Τι ασχολείσαι, με τι ασχολείσαι. Γιατί δεν μπορώ ασχολείσαι. Να μην ασχολούμαι. Δεν μπορώ να μην ασχολούμαι. Γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί βλέπεις Τατιάνα Στεφανίδου. Δεν γίνεται να μιτηθώ γιατί βούλιαξε το timeline μου με Δάφνη. Καταρχήν, κοίταξε να δεις. Στο λέω εγώ που έχω να δω ελληνική τηλεόραση, έχω δει μία φορά τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το θέμα. Δεν την είδα και αυτό ήταν το Contra Channel, γιατί βγήκε ο Πουλής. Να τα λέω όλα. Τα τελευταία δύο χρόνια μία φορά είδα ελληνική τηλεόραση. Και αν δεν είχε βγει ο πουλής στο Contra Channel, ούτε τότε θα έβλεπα. Εντάξει, ξεκάθαρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Γιατί να υποβάλεις τον εαυτό σου σε αυτό το μαρτύριο. Γιατί ό,τι και να έκανε το timeline σου, δηλαδή βρωμίζουμε το μυαλό μας με τον κάθε αλητήριο, έτσι. Με τον κάθε, τι να πω, βλέπεις τις ειδήσεις, βλέπεις τα νέα από ένα μέρος που εμπιστεύεσαι, 2, 3, 4 μέρη που εμπιστεύεσαι, τόπους, ιστότοπους ή ό,τι είναι, και τέλος. Δηλαδή δεν μπορεί να κάθεσαι να αναλώνεσαι με μια, ένα σύγχαμα, ας πούμε, που είναι η ελληνική τηλεόραση. Δεν μπορώ, γιατί αλήθεια, στο μέτρο που μου αναλογεί, θέλω ειλικρινά να... Ξέρεις, νιώθω την ανάγκη να διαφοροποιηθώ. Δεν είμαστε συνάδελφοι με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να είμαστε συνάδελφοι με αυτούς τους ανθρώπους. Που έχουν απολέσει το πρώτο συνθετικό της λέξης δημοσιογράφος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και από την άλλη βλέπω και την ανάγκη του κόσμου, τουλάχιστον του κόσμου που μας παρακολουθεί, αλληλεπιδρά μαζί μας, να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία τον εξοργίζουν σε καθημερινή βάση. Όχι ρε εσύ, δεν με εξοργίζει η Τατιάνα Στεφανίδου. Με εξοργίζει η στάση της κυβέρνησης. Περίμενε. Εκείνο που με εξοργίζει είναι η στάση της κυβέρνησης, έτσι. Εκείνο που με εξοργίζει είναι με αυτά που ζούμε, βγαίνει ο άλλος να βγάλει λευκή βίβλο. Που αυτή τη λευκή βίβλο έπρεπε να μας μοιράσει τουλάχιστον ένα λευκό τετράδιο να έχουμε να γράψουμε κάτι μέσα. Είναι άχρηστο τελείως αυτό το πράγμα που έβγαλε. Έγραψε έκθεση πώς το λένε, ιδεών ο Χρυσοχοίδης. Να διαβάσει τα μνημόνια δεν ήξερε. Με εξοργίζεται ότι με κοροϊδεύουν με το θέμα της πανδημίας. Αυτά με εξοργίζουν. Δηλαδή θα με εξοργεί Τατιάνα Στεφανίδου. Τατιάνα Στεφανίδου είναι ένα σύμπτωμα. Είναι λαδώνεται κανονικά, ας πούμε, όλη η λίστα πέτσα. Όλα τα μέσα αυτά λαδώνονται, να το πω σωστά. Και από εκεί και πέρα τι, γιατί να ασχοληθώ. Και το γεγονός ότι χώρισε η Πατούλενα, αν δεν είχε έρθει ο γνωστός μας φίλος από εδώ να πιούμε καφέ, δεν το ήξερα. Δηλαδή, εντάξει, να το πω. Δεν λέμε ονόματα. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί υπάρχουν αληθινά προβλήματα. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει να φάει, υπάρχει κόσμος που δεν έχει δουλειά, υπάρχουν οικογένειες που διαλύονται όχι γιατί πήραν άλλους δρόμους, αλλά γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τα σπίτια τους. Ισχύει αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και κάπως ξεσπάει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Υπάρχει μια οικογένεια που κυβερνάει τον τόπο, η οποία σκοτώνει και δεν πληρώνει, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η πολιτική της προστιμή, έτσι, για να μιλάμε για αυτή την οικογένεια. Από εκεί και ύστερα, συγγνώμη. Θα κάτσω να ασχοληθώ με την Τατιάνα Στεφανίδου. Δεν θα ασχοληθούμε με την Τατιάνα Στεφανίδου. Ξαναλέω, δεν με ενοχλεί. Με ενοχλεί και η Τατιάνα, θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου θέση. Θα πω όμως το εξής, ότι αυτό που με ενοχλεί είναι ότι ακριβώς αυτή είναι η μηντιακή έκφραση της γραμμής της κυβέρνησης. Αυτό με ενοχλεί. Μία μηντιακή έκφραση, η οποία έρχεται να δέσει και με την προσπάθεια. Ποιος τους πιστεύει, αγάπη μου. Ποιος τους πιστεύει. Εντάξει, εσύ μπορεί να είσαι αυτή την άποψη. Εγώ έχω την άποψη ότι. Όχι, συγγνώμη, μισό λεπτό. Στο μετερίζει που μας αναλογεί. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει στα. Κάτσε, ρε αγάπη μου, ξεκινάει στα media το boycott Greek media, έτσι. Ναι. Ξαφνικά βλέπεις ότι δεν έχουν κοινό ουσιαστικά. Είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος που πλέον ενημερώνεται από το διαδίκτυο. Έτσι. Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. Η κατάταξη της Ελλάδας στην ελευθερία του τύπου είναι τόσο. Δηλαδή, ο κόσμος. Γιατί θεωρούμε χαζό τον κόσμο. Δεν θεωρώ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ δεν θεωρώ χαζό τον κόσμο. Εγώ εκείνο το οποίο. Τότε γιατί ασχολείσαι με τη Στεφανίδη. Είναι δικαίωμά μου να ασχολούμαι με τη Στεφανίδη. Πώς να το κάνουμε τώρα. Καλά, δικαίωμά σου είναι να ασχολείσαι και με τα κακάκια σου. Αλλά δεν το πούμε στην εκπομπή. Θέλω να ασχοληθώ. Έτσι, αν τα κακάκια σου έχουν πρόβλημα. Τα κακάκια μου δεν έχουν πρόβλημα. Εκείνο το οποίο θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Ότι η Στεφανίδου αποτελεί τη μηντιακή έκφραση του τεράστιου ελλείμματος δικαιοσύνης. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και είναι ένα έλλειμμα δικαιοσύνης, το οποίο το είδαμε και στην περίπτωση του Ιάσονα, το είδαμε και στις σοβαρές καταγγελίες για τον άγριο βασανισμό που υπέστη ο Άρης, είχε βγει και στο. Να, ένα σοβαρό θέμα επίσης. Και μίλησε. Θέλω επίσης να αναφερθώ στο έλλειμμα δικαιοσύνης που ένιωσαν και βίωσαν όλοι οι κάτοικοι της Νέας Μύρνης το προηγούμενο διάστημα με την υπόθεση πέρα από τους σκληροδαρμούς και το απίστευτο κρεσέντο αστυνομικής βίας που είδαμε στους δρόμους. Με την υπόθεση με την μολότο που φαίνεται να εξφενδονίζεται από την πλευρά της αστυνομίας. Υπάρχει και μια εξαιρετική έρευνα την οποία την καταγράφει το Reporters United. Αξίζει να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη έρευνα. Θέλω επίσης να αναφερθώ στο έλλειμμα δικαιοσύνης αυτή τη στιγμή που το είδαμε ξεκάθαρα να αποκρισταλώνεται μέσω νομοσχεδίου για την Eldorado. Και η Eldorado, αυτό που ψηφίστηκε τις τελευταίες μέρες στη Βουλή, δίνει ξεκάθαρα ένα μήνυμα σε όλη την άλλη περιβαντολογική καταπάτηση του δημόσιου πλούτου της χώρας, ένα ξέφραγο αμπέλι επενδυτών, πλιατσικολόγων που με τις πλάτες της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή δεν θα λογοδοτούν σε κανέναν. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι αυτή η μηντιακή έκφραση, έτσι, έχει από κάτω της όλο αυτό το μαλακό υπογάστριο, στο οποίο ζυμώνεται η οργή, ζυμώνεται η καταστολή, ζυμώνεται η καθημερινή βία απέναντι στους ανθρώπους της εργασίας. Η βία που είναι η ανεργία, η βία που είναι η ανέχεια, η βία που είναι τα κλειστά μαγαζιά, η βία που είναι το άνοιξε-κλείσε, η καθημερινή βία των τεράστιων εγκληματικών ελλείψεων στην υγεία, που φτάσαμε ένα χρόνο μετά στην υγεία να κάνουμε το σταυρό μας όλοι εμείς που το λέγαμε την πρώτη στιγμή, και ήμασταν οι άνθρωποι που δεν θέλαμε το καλό του τόπου και της ελεύθερης αγοράς για τα δωρεάν τεστ. Άλλο παραμύθι του κερατά εκεί πέρα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι αυτή η μηντιακή έκφραση, αυτή η χυδαία προσπάθεια, η απροκάλυπτη προσπάθεια συγκάλυψης και απόδοση ευθυνών στο θύμα, όχι στο θήτη, είναι η τελευταία έκφραση ενός σάπιου συστήματος, το οποίο αυτή τη στιγμή μας καλεί. Και θα μας καλέσει σύντομα, από όσο μου λένε οι πληροφορίες μου, να διαλέξουμε καλύτερο διαχειριστή. Εγώ λοιπόν εκεί που θέλω να καταλήξω, η δική μου τοποθέτηση έχει ως εξής. Δεν θέλουμε άλλους διαχειριστές. Το αποδείξαμε ένα χρόνο τώρα. Κάνεις λες και δεν έχει υπάρξει αυτή η δεκαετία στην Ελλάδα. Λες και αυτά τα μέσα, πέρα από τη λίστα Πέτσα, τώρα τα ανακαλύπτουμε. Έτσι. Οι πρώτες απολύσεις για ιδεολογικούς λόγους καθαρά γίνονται το 2010. Από το 2010 και τα μνημόνια και μετά, ο τύπος της χώρας έχει πάρει τεράστια κατρακύλα. Να θυμίσουμε το κλείσιμο της ΕΡΤ. Να θυμίσουμε τι παίζανε τότε τα διαπλεκόμενα μέσα. Να θυμίσουμε τι έγινε με το δημοψήφισμα. Να τα θυμίσουμε τι... Δηλαδή, το ότι εκπλήσεσαι για μένα είναι η έκπληξη. Αυτή την τελευταία δεκαετία, ο τύπος στη χώρα κατρακυλάει. Να θυμίσουμε τις απολύσεις, να θυμίσουμε διώξεις όλων ημών, όσων θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και είναι πολλοί οι συνάδελφοι που θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν είναι θέμα σε Θεοανίδου χτες. Παιδιά, αυτό είναι θέμα δεκαετίας. Για να είμαστε τώρα όπως είναι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αντίδοτο σε αυτό που δεν το είχαμε πριν 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια δεν έμπαινε και η μαμά σου στο ίντερνετ. Ίσα-ίσα, γι' αυτό τώρα λυσάνε. Λυσάνε γιατί τώρα και η τηλεόραση σιγά-σιγά χάνει το κοινό της. Και χάνει το κοινό της γιατί είναι ακριβώς μια δεκαετία και ο κόσμος έχει αρχίσει και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά που βρίσκεται. Δεν είναι χτεσινά όλα αυτά. Εγώ το 2014 έκανα περιοδία στις ΗΠΑ δίνοντας διαλέξεις σε πανεπιστήμια για την κατάσταση του τύπου στην Ελλάδα. Θέλεις να σου στείλω τα slide από πριν 7 χρόνια? Να καταλάβεις ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η κατάσταση του τύπου στην Ελλάδα είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια προβληματική. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθούν να την ελέγξουν από παντού. Έτσι, γιατί τα δεδομένα είναι αυτά εδώ και δεκαετίες και το ξέρουμε από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ο έλεγχος του τύπου από τις κυβερνήσεις, ειδικά τις κυβερνήσεις οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν λαϊκά κινήματα και ένα λαό ο οποίος είναι μια δεκαετία τώρα κάτω από τη σφαλιάρα, χωρίς να το θέλει και έχοντας κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια του. Έτσι. Ο τύπος και η αστυνομία είναι βασικά όπλα για αυτούς. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι που τώρα ξαφνικά το βλέπουμε. Καταλαβαίνω τα νιάτα σου. Εντάξει, δεν είναι θέμα των νιάτων. Όχι, όχι. Πρέπει είναι μια δεκαετία. Να ολοκληρώσει την τοποθέτησή σου γιατί θέλω να πω. Δεν είναι μια δεκαετία αυτό το πράγμα. Είναι μια δεκαετία. Απλά εγώ πάντα ήμουν υπέρμαχος της άποψης, τουλάχιστον αυτές είναι οι προσλαμβάνουσές μου και εκεί θέλω να καταλήγω πάντα, ότι δεν μπορώ να συνηθίζω στη θέα του τέρατος. Γιατί την απεκδίω με τόσο πολύ. Κανείς μας δεν συνηθίζει στη θέα του. Αυτό, γι' αυτό είμαστε αυτό, εδώ. Αυτό δεν, λέμε, περίμενε, αυτό περίμενε. Τώρα βγάζει συμπεράσματα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, θα μου επιτρέψει. Είναι λάθος συμπέρασμα να το συζητήσουμε το συμπέρασμα. Για σένα είναι λάθος το συμπέρασμα που βγάζεις, γιατί εγώ δεν κατέληξα. Δεν, ποιο συμπέρασμα μου κάνει, είναι δεν λάθος. Μου κάνει εντύπωση. Κάτσε ρε αγάπη μου, δεν μου κάνει εντύπωση. Περίμενε. Ποιο μα θέλω συμπέρασμα να είναι το λάθος μου. Ναι, ότι δεν μου κάνει εντύπωση. Μα δεν μου κάνει εντύπωση η Τατιάνα. Ξαναλέω. Έδωσα την Τατιάνα ως την κορυφή. Όχι την αιτία. Την αιτία η κορυφή λέμε. Δεν είναι η Τατιάνα. Αυτό λέμε. Ναι, αλλά η Τατιάνα μπαίνει στο σπίτι σου. Όλοι τους μπαίνουν στο σπίτι σου καθημερινά με αυτή τη λογική. Μα εκεί θα καταλήξω. Τους, από τους πρετεντέριδες και τους τσίμες, περίμενε. Και είναι πολύ πιο επικίνδυνοι οι πρετεντέριδες και οι τσίμες του καιρού του μνημονίου. Κάτσε. Δεν σου είπα το τίθο. Δεν διαφωνώ σε αυτό, σου ξαναλέω. Δεν μου κάνει απλά. Ναι, γιατί είναι η Τατιάνα η κορυφή του Παγόβουνου. Η κορυφή του Παγόβουνου είναι γιατί. Δεν είναι, ας πούμε, το δελτίο του Sky. Μα προφανώς όλο μαζί. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Αυτό θέλω να πω. Η Τατιάνα είναι ένα κομμάτι, ένα γρανάζι αυτού του συστήματος. Και έδωσα όλη την πολιτική προέκταση. Δεν καταλαβαίνω τι αγάπη μου. Ρε αγάπη μου, εσύ το είπες κορυφή του Παγόβουνου και λέω η κορυφή του Παγόβουνου. Προφανώς το λέει, είναι η κορυφή. Ένα από το παράδειγμα, αυτό θέλω να πω. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν είναι μόνο άλλο τον, άλλο το άλλο. Όχι, εντάξει, όχι. Εντάξει. Άλλο τον, άλλο δεν το είναι άλλο. Έτσι. Δεν είναι. Όχι, κάτι δεν είναι κορυφή του Παγόβουνου. Η έκφραση κορυφή του Παγόβουνου, εγώ όπως το καταλαβαίνω, σημαίνει κάτι. Εσύ όπως το καταλαβαίνεις. Εδώ βλέπω όλους τους ακροάτες, καταλαβαίνω το επιχείρημα που θέλω να δώσω. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί να πρέπει να απολογηθώ εντός εισαγωγικών, γιατί θεωρώ την Τατιάνα, όταν έχω εξηγήσει την Τατιάνα και κάθε Τατιάνα, το βάλουμε έτσι. Κάθε Τατιάνα λοιπόν. Αυτό είναι άλλο. Άλτε, αυτό θέλω να πω εδώ και τόση ώρα. Αυτό είναι άλλο. Είναι η απτή απόδειξη ενός συστήματος το οποίο κάθε μέρα ζέχνει ελλείμματος δικαιοσύνης. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό θέλω να πω. Και αυτό ο κόσμος προφανώς και το έχει πάρει χαμπάρι και μπράβο του που το έχει πάρει. Μέσα στον κόσμο ανήκουμε κι εμείς και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Λοιπόν, εγώ. Για ποιο λόγο το άλλο μου. Πρόσεξε. Η διαφωνία μου είναι, για να το πούμε τώρα, στο εξής. Όταν βλέπεις την κατάντια αυτή του τύπου, όταν βλέπεις να είσαι μια θέση κάτω από τη Ζιμπάμπουε και να φτάνεις στο να είσαι μια θέση πάνω από τη Ζιμπάμπουε, γιατί αυτή είναι η κινητικότητα της κατάστασης του τύπου στην Ελλάδα διεθνώς. Έτσι. Το αισιόδοξο είναι ότι αυτό συνοδεύεται εδώ και κάποια χρόνια από την πλήρη απαξία ενός πολύ μεγάλου κομματιού του λαού προς αυτά τα μέσα. Μπορεί να μην είναι ο παππούς και η γιαγιά, που και αυτοί βρίζουν όταν βλέπουν τηλεόραση, να είσαι σίγουρος, αλλά είναι ένα πολύ και διαρκώς μεγαλύτερο κομμάτι του λαού. Δηλαδή, μέσα στην τελευταία δεκαετία, ξεκινώντας από την περίοδο αμέσως μετά, από τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου, έχουμε μία προσπάθεια απόλυτου ελέγχου του τύπου. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, φεύγουν τα εξώδικα σαν τρελά. Έτσι. Και το ξέρουμε όλοι. Μέχρι και από την αστυνομία εξώδικα σε μέσα είχαμε. Από 21 αστυνομικούς από μόνους τους. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν τρόπο να ελέγξουν ένα κομμάτι του τύπου. Μικρό, αλλά υπαρκτό πια. Κάτι που δεν ίσχυε πριν 10 χρόνια. Και το πρες ήταν πολύ μικρότερο. Γιατί ανεβαίνει το πρες? Και άλλα μέσα ήταν πολύ μικρότερα. Γιατί ανεβαίνουν αυτά τα μέσα? Αυτό συζητώ. Δηλαδή, μένουμε σε πρόσωπα και εικόνες ενός κόσμου που φεύγει. Και έχει λυσάξει που φεύγει. Αλλά τα μηνύματα είναι θετικά. Αυτή είναι η διαφωνία μου. Δεν αντιλέγει κανείς. Εγώ ειλικρινά συνεχίζω και όπως βλέπω και εδώ πέρα και οι ακροατές δεν καταλαβαίνω λίγο το λόγο της διαφωνίας. Δεν είπα το αντίθετο. Δεν διαφωνώ με αυτό. Ξαναλέω. Όταν λέμε η κορυφαία έκφραση του Παγόβουνου είναι η κάθε Τατιάνα. Θες το κάθε μπροστά σαν πρόθεση. Κανένα πρόβλημα. Δεν έχω ναι, ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Η κάθε Τατιάνα λοιπόν, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Όλη η υπόλοιπη τοποθέτησή μου δεν αλλάζω ούτε γραμμή, γιατί για τον απλούστατο λόγο θεωρώ ότι το έλλειμμα δικαιοσύνης προσωποποιείται καθημερινά μέσα από την Τατιάνα, μέσα από το Πρετεντέρ κτλ. Και θα πω και κάτι ακόμα. Θεωρώ πολύ εύστοχο. Τι θέαση έχει η Τατιάνα? Θεωρώ πάρα πολύ εύστοχο το σχόλιο που γίνεται εδώ, γιατί το έχουμε ξαναδεί το 12-13 το εργάκι, ότι είναι η κάθε Τατιάνα είναι πιο επικίνδυνη στο ρόλο της από τον Πρετεντέρ, γιατί δένει τη μαυρίλα του συστήματος, ενός συστήματος απίστευτης χυδαιότητας και βίας, με έναν lifestyle τρόπο. Και αυτό, πίστεψέ με, είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Όχι, περισσότερο από τον Πρετεντέρη. Παιδιά, η σοβαρότητα είναι το πρόβλημα. Όταν εμφανίζονται όλοι αυτοί. Τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ θα διαφωνήσω. Λοιπόν, κάθομαι και βλέπω, περίμενε τηλεθεάσεις. Ναι. Τατιάνα 13%, ώρα για φαγητό με την Αργυρό 13%. Θέλω να πω, μιλάμε για μια εκπομπή που τη βλέπει 13% και να ίσω ακριβώς ποσοστό προτιμάει να βλέπει συνταγές μαγειρικής. Εγώ με αυτούς είμαι, λοιπόν, προσωπικά. Αλλά σκέψου λίγο για ποιο μιλάμε, λοιπόν, γιατί ποσοστά μιλάμε και για πόσους ανθρώπους μιλάμε. Με συγχωρείς, αλλά εγώ δεν έχω μάθει να βλέπω τα ποσοστά. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε να δούμε. Τηλεθέαση, πόσοι τους βλέπουν, ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία πόσοι τους βλέπουν. Και, πόσοι, και ποια είναι και η νέα παραγωγή που γίνεται μετά σε site τα λοιπά. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Πάρα πολλά πράγματα πρέπει να πούμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε εντός ολίγου. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821.

Έχουμε δηλαδή στο Άρκανσο ήδη να έχει αποφασιστεί ότι είναι φόνος, δολοφονία και μάλιστα εκ προθέσεως. Mm-hmm. Και αντίστοιχο νομοσχέδιο να έχει κατατεθεί προς ψήφιση στο Τέξας, το οποίο ζητάει να αγνοηθούν και οι ομοσπονδιακοί νόμοι. Mm-hmm. Στο Τέξας έχουμε θανατική ποινή για τις δολοφονίες, να θυμίζω, που σημαίνει ότι και η γυναίκα και ο γιατρός θα είναι υπόλογοι για τη θανατική ποινή, εάν περάσει. Mm-hmm. Αυτά είναι για τον πρώτο κόσμο, τον λεγόμενο, έτσι. Λαμπρινή, πες και τον πολιτισμένο. Που μου είπες για τις φυλακές στις ΗΠΑ. Όχι ΗΠΑ, στη Βρετανία. Όχι, δεν μου είχε και την περίπτωση της φυλακισμένης που δεν την άφηνε. Στις Ηνωμένες, αυτό ήταν στη Βρετανία η φυλακισμένη αυτή, η οποία υποχρεώθηκε σε άμβλωση. Στις ΗΠΑ και στον Καναδά είχαμε τις υποχρεωτικές αμβλώσεις και στηρώσεις ηθαγενών γυναικών. Mm-hmm. Θυμάσαι, αυτά λέγαμε. Βέβαια. Λοιπόν, στη Βρετανία είχαμε υποχρέωση της γυναίκας, θέλει να κρατήσει το παιδί της, να κάνει άμβλωση. Στην Ισπανία έχουμε τις κοπέλες κάτω από 18 χρονών να μην έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν οι ίδιες. Αποφασίζουν οι γονείς. Και αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές μιλάμε για βαθιά συντηρητικές ρωμαιοκαθολικές οικογένειες στην Ισπανία. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε μία σειρά υποτίθεται νόμων και παράλληλα έχουμε και ένα τεράστιο ποσοστό έξω από τον πρώτο κόσμο, γιατί αυτά είναι του πρώτου κόσμου, ανθρώπων οι οποίοι σκοτώνουν τα έμβρια επειδή είναι θηλυκά. Δηλαδή έχουμε στην Ινδία, υπολογίζεται ότι την επόμενη δεκαετία θα έχουμε 6,3 εκατομμύρια αμβλώσεις, επειδή το μωρό θα είναι κορίτσι. Το ίδιο συνέβαινε και στην Κίνα με την πολιτική του ενός παιδιού. Τώρα που τους αφήνουν δύο παιδιά δεν έχω νούμερα. Γιατί επετράπει να κάνουν κι άλλο. Έτσι. Ναι. Επίσης για τις γυναίκες είναι μεγάλο το ποσοστό και σε αφρικανικές χώρες. Απλώς της Ινδίας είναι συγκλονιστική η αριθμή και γι' αυτό τους αναφέρω. Θα έχουμε μαζί μας σε λίγο, εντός λίγων λεπτών, για να κάνουμε αυτή την κουβέντρα. Την κουβέντρα, ωραίο αυτό. Λοιπόν, εξαιρετικό Σαρδάμ. Κρουβρέντα. Κρουβρέντα. Θα έχουμε μαζί μας λοιπόν την κυρία Δήμητρα Τζανάκη. Η κυρία Τζανάκη είναι διδάκτορ ιστορίας και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα ΠΕΔ του ΕΚΠΑ, με την οποία θα μιλήσουμε για το ζήτημα των αμβλώσεων στην ύστερη νεωτερικότητα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Ναι, ναι. Θέλω να το πω κάτι και νομίζω, παιδιά, αν θέλετε διαφωνήστε, αν θέλετε συμφωνήστε. Δεν με έβρισκε σύμφωνο η άποψη «δεν έχεις μήτρα, άρα μην μιλάς». Γιατί, πώς να το πω, θεωρώ ότι η προστασία του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των γυναικών στο σώμα τους με αφορά ως δρόντα πολιτικό υποκείμενο, ως δρόν πολιτικό υποκείμενο. Με την διαλογική, δηλαδή, δεν θα έπρεπε να μιλάω επειδή έχω να πιάω το φαγητό στο σπίτι μου για την ανηλίθεια το ήχο που βλέπω κάτω το σπίτι μου. Είναι ένα νέο είδος αφαίρεσης του δικαιώματος στο λόγο αυτό, το οποίο δεν είναι μόνο σε αυτή την περίπτωση, είναι και το ότι δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις αστεία άμα δεν ανοίξεις την κατηγορία για την οποία αστείευεσαι, είναι και όλο αυτό το πράγμα το δικαιωματικό το οποίο έχει ξεφύγει. Από τη στιγμή που ξεφεύγει είναι αυτό. Έτσι. Διότι καλά είναι όλα, αλλά η ελευθερία του λόγου είναι ιερή και πάνω απ' όλα. Για όλους. Αυτή είναι η φτωχή μου άποψη. Την οποία και καταθέτεις και με την οποία θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί της σήμερα. Το λέω δηλαδή με όλη την ειλικρίνεια. Συμφωνήσαμε! Συμφωνήσαμε. Έλα, να χαρεί και ο ακροατής μου, γιατί δεν αγχωρήθηκε. Ειλικρινά, επειδή το έχουμε συζητήσει και εκτός του αέρα, ήταν κάτι για το οποίο. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζανάκη. Καλημέρα. Ήταν κάτι για το οποίο θέλαμε να μιλήσουμε. Και νομίζω ότι μιλώντας με την κυρία Τζανάκη, θα δούμε και μια άλλη διάσταση του ζητήματος, ίσως την πιο ουσιαστική. Κύριε Τζανάκη, σας καλέσαμε σήμερα μαζί μας. Είμαι ο Δημήτρης Κουλάρης, Λαμπρινή Θωμά μαζί επίσης εδώ, για να συνομιλήσουμε όχι για την τοποθέτηση αυτή καθεαυτή του κυρίου Κυμπουρόπουλου, αλλά για ένα ζήτημα, το ζήτημα των αμβλώσεων, το οποίο ουσιαστικά, διαχρονικά, μέσα από την έρευνά σας το λέω αυτό, έχει αποδειχθεί ότι εργαλειοποιείται με έναν διφυή τρόπο. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι από τη μία δηλαδή έχουμε αυτές τις, να το πούμε έτσι, πατριαρχικές και τελείως κατ' εμέ μισογίνικες απόψεις του τύπου να απαγορευτούν οι αμβλώσεις κτλ. Και από την άλλη, σε πάρα πολλές περιπτώσεις και με τα παραδείγματα που ανέφερε προηγουμένως και η Λαμπρινή, έχουμε την, αν θέλετε, τη μόχλευση, την εργαλειοποίηση της άμβλωσης ως μέσο κοινωνικής υγιεινής. Και ως μέτρο θα βάλω και αυτό, και ως κάτι για το οποίο αποφασίζει το κράτος. Όποια και αν είναι αυτή η απόφαση, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Ναι, νομίζω ότι ήδη έχετε βάλει πολύ κεντρικά σημεία. Δηλαδή το τελευταίο κυρίως σχόλιο, ότι ό,τι αποφασίζει το κράτος, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να πω ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω λίγο και αυτά που είπε ο κύριος Κυμπουρόπουλος, ξεκινώντας ότι είμαστε στην Ευρώπη, δεν είμαστε στην Ελλάδα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολύ απλά πρέπει να θυμόμαστε ότι η δίωξη ενάντια των αμβλώσεων, όχι τυχαία, ξεκινάει κάπου τον 14ο-15ο αιώνα ακριβώς στην Ευρώπη. Η δίωξη ξεκινάει ακριβώς, αν θέλετε, ενάντια των γυναικών. Όχι τυχαία, αυτές οι γυναίκες θα ονομαστούν μάγισσες και ουσιαστικά είναι αυτές οι οποίες θεωρείται ότι χρησιμοποιούν μεθόδους αντισύλληψης, ότι κάνουν αμβλώσεις, δηλαδή ότι χρησιμοποιούν την εξουσία πάνω στο σώμα τους ενάντια της εξουσίας της εποχής, της συγκεκριμένης. Αυτά μας ενδιαφέρουν όμως πάρα πολύ, γιατί υπάρχει μια γενεολογία των όρων, γιατί ακριβώς όλα αυτά στη συνέχεια εισέρχονται και γίνονται δίκαιο στις νοτερικές κοινωνίες μέσω της ιατροδικαστικής. Και ακριβώς εδώ είναι αυτό που εντοπίσατε πολύ ωραία, ότι αυτή η εξουσία μετά γίνεται κομμάτι του κράτους. Δηλαδή, δεν ανήκε πάντοτε στο κράτος, ανήκε αποκλειστικά στις νοτερικές κοινωνίες και γίνεται ακριβώς ένα κομμάτι, ότι δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει αν οι γυναίκες αυτές θα κάνουν άμβλωση στην πραγματικότητα, και μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς και το κράτος μόνο του έκανε, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε στον 20ο αιώνα, και ακόμα και στις μέρες μας, αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει είναι αυτό που ακριβώς εντοπίσατε, ότι η εξουσία ανήκει στο κράτος. Δηλαδή το κράτος μπήκε όχι μόνο στην κρεβατοκάμαρα, μπήκε στα ίδια τα σώματα, στις επιθυμίες τους και ακριβώς το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και της αυτοδιάθεσης. Γι' αυτό μας αφορά όλους, όλες και όλα. Σε μελέτη, άρθρο που είχατε γράψει το περασμένο καλοκαίρι, είχατε αναφερθεί και σε συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα, όπου ουσιαστικά το δικαίωμα μιας γυναίκας στην άμβλωση βρέθηκε στα χέρια του κράτους ως εξουσιαστικό εργαλείο, αν θέλετε, περιορισμού αναπαραγωγής των ανεπιθύμητων για την κοινωνία. Και είδαμε ότι υπήρχαν και στην Ελλάδα τέτοιου είδους πολιτικές στοχεύσεις. Κοιτάξτε, αυτό είναι πραγματικά ένα τεράστιο θέμα. Σαφέστατα, οι αμβλώσεις χρησιμοποιήθηκαν όπως το αναφέρετε και όπως το είπα και πριν, όλος αυτός ο μηχανισμός που μπήκε ενάντια σε αυτές τις γυναίκες που θεωρήθηκαν μέσα και θετικές, δεν είχε. Αυτός ο μηχανισμός, λοιπόν, ακολούθησε τις εσωτερικές κοινωνίες και το αιώνα. Συνάει μια ολόκληρη ολόκληρη η βία, γιατί όχι για το ψυχικό νόσημα, για τον εκθελισμό, το σωματικό, ευθύνεται τέλος πάντων μία γυναίκα και ειδικότερα η γυναίκα των κατώτερων στρωμάτων και ειδικότερα τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Αυτό λοιπόν θα οδηγήσει στην πραγματικότητα σε μια εισαγωγή από μια σειρά από στηρώσεις. Θα ξεκινήσω στην αρχή από την Αμερική. Ουσιαστικά ξεκινήσει ότι θα γίνει το 1974, θυμάμαι καλά. Έχουμε ένα πρόβλημα στην σύνδεση. Ναι, μια λέτε γίνει το 1980 στην οικογένεια Τζουκ, όπου στη συνέχεια θα δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερο άσυλο που ουσιαστικά θα ασκηθούν. Μ' ακούτε? Ναι, έχουμε. Δεν ξέρω αν μας ακούτε από. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, και ακούγεται διπλά ο ήχος μερικές φορές. Αν έχετε ανοιχτά ηχεία, κλείστε τα. Για να μπορούμε να. Ή αν έχετε ακουστικά ακόμα καλύτερα, να είμαστε, να έχουμε καλύτερη ροή ήχου. Ωραία. Τώρα με ακούτε καλά? Τώρα ναι. Πάρα πολύ καλά. Τώρα ναι. Ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ απλό, ότι λοιπόν ξεκινάει μια ολόκληρη προβληματική και εδώ θα μπω σε αυτό που αναφέρατε, τον πατριαρχικό λόγο. Τι λέει ο πατριαρχικός λόγος? Ουσιαστικά λέει ότι ευθύνεται για τη βία, για τη φτώχεια, για την επαιτία, για οτιδήποτε συμβαίνει, για την κρίση, ευρύτερα τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Αυτό είναι ένας λόγος ο οποίος διαμορφώνεται γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, με αποτέλεσμα τα κράτη να θεωρήσουν ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης λοιπόν για να βγούμε από την κρίση είναι ακριβώς να μειώσουμε τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα που προκαλούν όλα αυτά τα προβλήματα. Φυσικά εδώ πέρα μπαίνει η θεωρία του Μάλθους, ο οποίος πολύ απλά έλεγε ότι τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα δεν πρέπει να συνεχίσουν την αναπαραγωγή τους. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε μια σειρά αποστηρώσεις, ξεκινάνε από την Αμερική και στη συνέχεια επεκτείνονται και στην Ευρώπη. Και δεν είναι από το 1933 που αναφέρεται στη Γερμανία, αλλά αναφερόμαστε σε μια σειρά από άλλες περιπτώσεις. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και για τη μελέτη που μου λέτε την Ελβετία που το εισήγαγε το 1922, την Αμερική φυσικά όπως σας είπα, τη Σουηδία το 1939 που ακριβώς δημιουργεί όχι μόνο στηρώσεις αλλά ακόμα και αμβλώσεις στις γυναίκες οι οποίες θεωρείται ότι οικειοφορούν μωρά με κάποια ανομαλία διαπλάσωση ψυχική νόσου. Υπάρχει λοιπόν μια αλυσίδα ακριβώς χωρών που θα ακολουθήσουν αυτούς τους νόμους. Θα μπορούσα να φτάσω στο 1948 στην Ιαπωνία που κατοχυρώνεται η γονική στήρωση. Θα μπορούσα να σας πω μια αλυσίδα, αξίζει να πούμε όμως ότι το 1981 μόλις στην Αμερική σταματήσε να υπάρχει η στήρωση, δηλαδή σαν δικαίωμα του κράτους, και φυσικά χωρίς να αναφερθώ στα πρόσφατα παραδείγματα, τόσο της Ισπανίας, κάπου 1000 γυναίκες από το 1910 μέχρι το, από το 2010 μέχρι το 2013 στηρώθηκαν, επειδή θεωρήθηκαν ότι έχουν μια μορφή αναπηρίας. Και φυσικά και πρόσφατα κατατέθηκε ολόκληρη πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακριβώς λέγοντας ότι αυτό είναι κατά των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οπότε πολύ σωστά το βάζετε ότι υπάρχει όλα αυτά ένας πατριαρχικός λόγος. Ουσιαστικά θέλει να περάσει στο κράτος με πολύ αυταρχικό τρόπο το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και της αυτοδιάθεσης. Και το, η ιστορία εδώ μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί στον Μεσοπόλεμο είδαμε πώς λειτουργήσε, είδαμε πού έφτασε. Είδαμε τα αποτελέσματα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν είναι λοιπόν τυχαίος αυτός ο λόγος ο οποίος γίνεται, αλλά αντιθέτως γίνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Οι ειδικοί το ονομάζουν ακριβώς αυτόν τον μεγάλο καπιταλιστικό μετασχηματισμό, όπου θεωρώ ακριβώς ότι το κράτος γίνεται όλο και πιο αυταρχικό και με τον κάθε τρόπο αφενός θέλει να ελέγξει τον αυτοπροσδιορισμό, την αυτοδιάθεση, τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, τη φτώχεια που έρχεται και θα έρθει με πάρα πολύ δύναμη. Και ακριβώς επίσης όμως να ρίξει το βάρος ότι αν δεν έχουμε αυτή τη στιγμή έναν πληθυσμό ο οποίος να είναι αναπαραγωγικός, ποιος θέλει, μα αυτή η κακιά γυναίκα η οποία δεν μπορεί να ελέγξει το λίμπιντό της, καταλήγοντας σε εγκυμοσύνες και καταλήγοντας σε αμβλώσεις ενώ υπάρχουν άλλα μέσα. Αναφερθήκατε στη σύνδεση με την ευγονική, κάτι το οποίο θα έλεγα ότι πριν τον πρώτο παγκόσμιο είχε να κάνει και με την αριστερά, όσο και αν μας λείπει αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή είχε όχι, έχει το δίκιο. Να μιλήσουμε λίγο για, αυτό, για αυτή τη σχέση, γιατί είναι μια σχέση που θέλουμε να την ξεχνάμε, αλλά υπάρχει. Και ειδικά σε χώρες, γι' αυτό ανέφερα και την Ινδία πριν έρθει, να είστε μαζί μας, όπου ο μόνος λόγος που δολοφονούνται τα έμβρια αυτά, που γίνονται οι αμβλώσεις να μην δολοφονούνται, είναι ότι είναι κορίτσια. Ναι. Τώρα βάλατε δύο θέματα. Δύο ένα θέματα, είναι ναι. Η αριστερά. Η αριστερά πραγματικά διώχθηκε μετά το 1924 που δημιουργείται το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί ακριβώς στιγματίστηκε ότι είναι ανήθικη και ψυχικά άρρωστη. Και αυτό στηρίχτηκε στο επίπεδο ότι δεν θα ασχολιόταν κανείς με το κόμμα, με τον τρόπο που ασχολούνται οι αριστεροί, και δεν ασχολούνται με τις οικογένειές τους. Άρα είναι ψυχικά ασθενής, άρα ξεκινάει πραγματικά, όπως το πείτε πολύ σωστά, μία δίωξη ενάντια των αριστερών και κυρίως σε μια περίοδο που σας θυμίζω ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση έχει φέρει και το δικαίωμα της απελευθερώσεως των αμβλώσεων. Εκεί λοιπόν γενικά θα ξεκινήσει... πολλών απελευθερώσεων πρέπει να πούμε, άλλο αν τα πήραν πίσω με τα διάφορα, αλλά ναι, ήταν πραγματικά επαναστατικό για την σεξουαλική ταυτότητα των ανθρώπων εκείνη την περίοδο. Ισχύει. Το 1930 μέχρι την Ισχύει. Μετά και αυτοί έτσιχαν κάποιες άλλες πορείες. Ναι. Από εκεί και πέρα θέλω να πω πολύ απλά ότι, ότι η δίωξη ήταν ακριβώς ενάντια σε αυτά τα σώματα που ακριβώς αναφέρεται. Τώρα όσον αφορά όχι μόνο τους αριστερούς, γιατί σε όλο αυτό ήταν και οι αναρχικοί, θα πρέπει να πω ότι στις στηρώσεις, και το έχουμε παραδείγματος χάρη στη Φιλανδία, που το έχει αναδείξει ο ιστορικός Γιώργος Κόκκινος, ότι περισσότερο γινόντουσαν υποτίθεται στο όνομα της υγείας, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ενάντια των ανθρώπων που ήταν εντός. Μια κατάχρηση ξεκάθαρη της κρατικής εξουσίας. Γιατί ξέρετε, όταν όλος αυτός ο λόγος καταλήξει να θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπίσει τον ανήθικο άλλο εγκληματικό, Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, σημαίνει ότι κινδυνεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απλά λόγια, αντί το κράτος αυτή τη στιγμή και η Ευρώπη να δει αυτό που είναι μπροστά στην πόρτα της, που δεν είναι άλλο από τη φτώχεια, mm-hmm. την εξαθλίωση. Mm-hmm. Μιλάμε για μια πανδημία η οποία έχει αφήσει την ανθρώπινη ζωή έξω ευάλωτη. Τι κάνει? Στρέφει το βλέμμα και ψάχνει να βρει τον εσωτερικό εχθρό. Είμαστε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, όπως ήμασταν στο Μεσοπόλεμο. Φυσικά, όσον αφορά τα κορίτσια, στις κοινωνίες το έχουμε δει, ότι το πρώτο θύμα είναι τα κορίτσια mm-hmm. και κυρίως των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, και πρέπει να το τονίσουμε. Mm-hmm. Και ίσως το λέω εδώ... γιατί... Ναι. Πες, Λαπρινή, πες. Όχι, Δημήτρη μου, μίλα. Όχι. Αυτό που θέλω να πούμε εδώ, γιατί είναι σημαντική η παρατήρηση μετά και την πολύ εύστοχη ερώτηση κατά με που έκανε η Λαπρινή, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι κάποιος θα μπορούσε να σας πει, εντάξει, όλα όσα μας αναφέρετε, πολύ ωραία, ως ιστορικές γνώσεις, αλλά αυτά τα έχουμε αφήσει στο παρελθόν. Εδώ θέλω λοιπόν να θέσω ένα ξεκάθαρα πολιτικό ερώτημα. Δεν ζούμε σε αταξικές κοινωνίες, mm-hmm. έτσι είναι νομίζω. Λοιπόν, και ζούμε και σε κοινωνίες που έχουν mm-hmm. πολύ συγκεκριμένο mm-hmm. οικονομικό και κατ' επέκταση πολιτικό προσανατολισμό. Αυτή λοιπόν η επαναφορά της ρητορικής, δηλαδή με αυτή τη διφυή υπόσταση, όπως είπα και προηγουμένως, από τη μία ο σκοτωαδισμός, ας πούμε, της Πολωνίας, να δώσω εγώ ένα παράδειγμα, και από την άλλη η επιβολή από τα πάνω, mm-hmm. μέτρων κοινωνικής υγιεινής απέναντι στα κατώτερα και φτωχότερα στρώματα. Συνδέεται με το γενικότερο mm-hmm. νέο φιλελεύθερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της υγείας ως απόλυτα εμπορεύσιμο αγαθό? Κοιτάξτε, πρώτη κυρίων, πρέπει να σας πω ότι τίποτα από όλα αυτά που σας ανέφερα δυστυχώς δεν τα αφήσαμε πίσω από τη στιγμή που μιλάμε για πατριαρχία. Και γιατί το λέω? Mm-hmm. Γιατί ακριβώς σημαίνει ότι η ερμηνεία των πραγμάτων και ότι αυτό που με ρωτάτε σημαίνει ότι εγώ δεν ψάχνω να βρω, το παραδείγματος χάρη, ποιες συνθήκες δημιουργούν την πανδημία, ποιες συνθήκες δημιουργούν την ασθένεια, αλλά ψάχνω πραγματικά να βρω τον εχθρό, τον εσωτερικό εχθρό, διασφαλίζοντας τις ανώτερες τάξεις και διασφαλίζοντας μια αγορά και το κέρδος της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Πατριαρχία σημαίνει πάνω απ' όλα ταξινόμηση της ανθρώπινης ζωής στην άξια να βιωθεί και στη μη άξια να βιωθεί. Και η Ευγονική, η οποία πρέπει να σας πω ότι το 1918 υποτίθεται ότι διακρίθηκε σε αρνητική και θετική, η θετική, λέω με πολύ μεγάλα εισαγωγικά, είναι ακόμα μαζί μας και μας αγκαλιάζει. Για να καταλάβουμε ότι αυτά τα παραδείγματα είναι μαζί μας, θα σας πω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι όλη αυτή η δίωξη, για παράδειγμα, της στήρωσης, υποτίθεται ότι τέθηκε ενάντια των ψυχικά αρρώστων, και αυτό ακολουθεί. Φιλανδία, για παράδειγμα, ήταν ενάντια επίσης λουθή, γιατί όπως σας είπα και πριν, στη Φιλανδία, για παράδειγμα, ήταν ενάντια των ψυχικά αρρώστων από το 1900. Μ' ακούτε? Τώρα ναι. Ναι. Τώρα ναι. Ναι, μ' ακούτε τώρα? Ναι. Μια χαρά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στη Φιλανδία, για παράδειγμα, από το 1951 μέχρι το 1970, είχαμε 56.080 στηρώσεις. Από αυτές, 3.445. Δυστυχώς τα τεχνικά προβλήματα. Αυτές, είπα πριν ότι ο τελευταίος νόμος για τις στηρώσεις καταργήθηκε στην Αμερική το 1900. Ναι, δεν ξέρω αν ακούτε. Δεν ακούσαμε για την Φιλανδία. Γιατί γίνανε οι στηρώσεις? Ναι, ακούτε. Ναι, σας ακούμε, αλλά μείναμε εκεί. Ναι. Ωραία. Οι στηρώσεις γίνανε κάτω από την ομπρέλα, υποτίθεται, του ψυχικού νοσήματος. Σας είπα ότι ήταν 56.080 στηρώσεις. Από αυτές, 3.445 παρέπεμπαν σε αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε αυτό το λίγο διάστημα, αλλά αυτό που έχουμε ιστορικά, με σαφή τρόπο, θέλω πολύ απλά να πω, ότι είναι ακριβώς ένας λόγος ο οποίος αναφέρεται συνεχώς, ότι πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία της προόδου και της εξέλιξης και ως εκ τούτου και της υγείας. Όχι πραγματικά αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα που στην ουσία είναι η φτώχεια, είναι η εξαθλίωση, είναι ότι 20 άνθρωποι μένουν μαζί, αλλά αντιμετωπίζοντας συνεχώς αυτό τον εσωτερικό εχθρό. Και αυτό δεν είναι μία ιστορία 4 αιώνων πριν, είναι μία σημερινή αντικειμενική πραγματικότητα και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και στα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε. Δηλαδή, αντί αυτή τη στιγμή τα μέτρα να φροντίζουν για να υπάρχει ουσιαστικά ενδυνάμωση του πληθυσμού στο επίπεδο ότι να μπορεί να υπάρχει, όχι να μην φτώχεια, να μπορεί να υπάρχουν δημόσια υγεία ουσιαστικά, να βλέπουμε σχολεία, πλέον υπάρχουν τάξεις που τα παιδιά μπορούν να συνεχίσουν να ακολουθούν, να παρακολουθούν κτλ. Έχουμε τις υποσχέσεις ενός εμβολίου που βλέπουμε πώς πηγαίνει. Σαφέστατα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δείχνει να μην τα καταφέρνει απέναντι στην κρίση. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά λειτουργούν με έναν τρόπο πάρα πολύ αυταρχικό, γιατί την ίδια στιγμή υπάρχει μια τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που κάποιοι μπορεί να ονομάζουν, mm-hmm. όπου σιγά σιγά συλλέγονται μια σειρά από data. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε ένα καπιταλισμό της επιτήρησης και η υγεία, ο μηχανισμός της υγείας, πρέπει να ξέρετε ότι πάντοτε βοήθησε με τρομερό τρόπο. Και αυτό θα σας το πω πολύ απλά. Το 1929, για παράδειγμα, έχουμε τη σύφυλη, μία νόσο η οποία μάστιζε. Παρότι η εξουσία θα έπρεπε να ρίξει το βάρος στα στρατεύματα που ουσιαστικά αυτά διέσπηραν την σύφυλη, τα βάζει υποτίθεται με την κοινή γυναίκα, με την κοινή ζωή, με την ανήθικη ζωή. Και υπήρξαν διάφοροι στο πανεπιστήμιο, θα αναφέρω χαρακτηριστικά τον Νίκο Δρακουλίδη, οι οποίοι θα προτείνουν να εισαχθούν στη Ρώση. Θα βάλω και εδώ τον Γιώργο Μπλαδιανό. Θέλω να πω ότι αυτός ο λόγος είναι μαζί μας και δεν είναι τυχαίο που τον ακούμε σήμερα. Το αντίθετο. Κυρία Τζανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συγκλονιστικοί. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω εξαιρετική. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε. Και εσάς. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν. Και ξέρεις, αυτό ξεχνάμε πάντα, mm-hmm, Δημήτρη, mm-hmm. Το ταξικό. Νομίζω το ότι ταξικό. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση. Βεβαίως, βεβαίως. Να το δούμε έτσι από μια οπτική που, ξέρεις, πολλές φορές ίσως διελάθη την προσοχή μας όταν προσεγγίζουμε τόσο σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Ξαναλέω ότι δεν τίθεται εμείς, και θα μιλήσω και για μένα προσωπικά, επειδή είδα και κάποια σχόλια εδώ, δεν έθεσε κανείς το ζήτημα του δικαιώματος στη γυναίκα στην άμβλωση. Το διευκρινίζουμε αυτό. Εντάξει. Όχι, εκείνο το θέμα οποίο... είναι αυτό ακριβώς. Πότε είναι δικαίωμα. Πότε είναι δικαίωμα και πότε είναι επιβολή από τα πάνω. Ακριβώς, από τα πάνω και ποια στοιχεία μπορεί να την οδηγούν σε μία απόφαση, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με αυτοδιάθεση κατ' ουσίαν. Επίσης, ποια είναι η θέση του κράτους. Πώς το κράτος πετάει από πάνω του τις ευθύνες και τις μεταφέρει απολύτως σε σένα. Σε άλλο έτσι, μετά, αυτά ναι. Δεν είναι. Είναι επειδή εγώ έχω μήτρα, να μου επιτρέπετε. Από όλες φαντάζομαι να μιλήσω και έχω κάνει και ένα παιδί. Λοιπόν, το αν θα μπορούσα, εάν είχα άλλη οικονομική κατάσταση και ίσως και άλλη υγεία και δεν έκανα τη δουλειά που κάνω που με αγχώνει και δεν συλλαμβάνουμε και έχουμε προβλήματα και επαγγελματικά, να το πω έτσι, οι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω πόσα παιδιά θα έκανα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, καταλαβαίνω. Αυτές οι συνθήκες επιβάλλονται απ' έξω. Δεν είναι συνθήκες. Και μιλάω για έναν απλό άνθρωπο, ο οποίος έχει την υγειά του, δόξα τον Θεό, έχει ένα μισθό, έτσι. Κι όμως έρχονται απ' έξω πράγματα. Θα πω κάτι που το θυμάμαι όλη μου τη ζωή. Η πρώτη φορά που άκουσα για άμβλωση, σαν παιδί, μεγάλωσα στην Πετρούπολη, σε μια λαϊκή γειτονιά, mm-hmm. το έχω ξαναπεί. Είμαστε κοντοχωριά. Ήταν όταν υποχρέωσαν γειτόνισά μας και κουτσομπόλευε το. Κολυτσομπόλευαν τα κορίτσια. Γιατί ήταν μεγάλη και θα συζητούσε ο κόσμος, πρόσεξε, ότι κάνει ακόμα σεξ με τον άντρα της. Ντρέπονταν δεκαετία του 70. Mm-hmm. Για το γεγονός ότι θα γινόταν αντιληπτό κοινωνικά ότι είχαν ερωτικές σχέσεις μέσα στο γάμο, αλλά σε μια ηλικία που δεν θέλαν να γίνει αντιληπτό. Το ακούς και είναι αδιανόητο, είναι τρελό. Και όμως υπήρχε οικογένεια σε εργατική γειτονιά που έδρασε ακριβώς έτσι. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτή η ιστορία? Μου θυμίζει ένα κείμενο του Θεοτόκη, το «Ακόμα». Είναι γραμμένο στα 1924. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ιστορία, ρε παιδί μου, που εκείνος ο κεντρικός ήρωας, ο Κούρκουπος όπως τον έλεγαν, μαζί με τον φίλο το Θεοδόση, ανακαλύπτουν ότι η γυναίκα του Κούρκουπου έχει βγει ντυμένη αντρικά το βράδυ στις έρμονες. Λοιπόν, την παίρνουν χαμπάρι, να μην στα πω λόγο, την πιάνουν κτλ. Και βλέπεις ότι ο άντρας της δεν έχει την διάθεση να τη σκοτώσει. Ο φίλος του όμως είναι εκείνος ο οποίος επιμένει ακόμα να τη σκοτώσει, και γι' αυτό και λέγεται και ακόμα και το έργο, έτσι. Τι θέλω να πω, εκείνο το ακόμα δεν γράφεται από το Θεοτόκη απλά για να γραφεί. Κρύβει από πίσω του αυτή τη στρεβλή έννοια της τιμής, την οποία εμφολεύουν μέσα στις κοινωνίες τα στερεότυπα με βάση το φύλο. Και αυτό που ξεχνούν πάρα πολύ, και θα είμαστε εδώ από αυτήν την εκπομπή να το θυμίζουμε, δεν νοείται άνθρωπος ο οποίος θέλει την αποδέσμευση από τα χαλινάρια, την αποδέσμευση από τα δεσμά που μας έχει φορέσει ο καπιταλισμός και η πατριαρχία, χωρίς να βλέπει ακριβώς αυτό. Να βλέπει πώς τα στερεότυπα με βάση το φύλο λειτουργούν στο πλαίσιο όλης της κοινωνίας. Μας αφορά όλους. Έτσι. Μας αφορά όλους. Θα το πω και με τον... Να σου πω κάτι. Έλα. Μόνο αυτή την... Ο καθένας είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Ναι, σωστό. Μόνο αυτή την επισήμανση θέλω να κάνω. Πάντα είχα απορία από πιτσιρικάκι. Πώς γίνεται να μαζεύονται όλοι, και εντάξει, θα το πούμε, σε κάποιες ασιατικές χώρες, και να πετροβολούν όλοι τις γυναίκες, όλο το χωριό. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Δεν μπορούσα να καταλάβω αυτή την έννοια, ας πούμε, της συλλογικότητας, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, στο θάνατο, στην εξόντωση μιας γυναίκας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όπως ακριβώς από την απέναντι πλευρά τους ενώνουν τα στερεότυπα με βάση το φύλο, ο ρατσισμός με βάση το φύλο, οι διακρίσεις με βάση το φύλο, από την απέναντι πλευρά λοιπόν θα πρέπει να μας ενώσουν όχι μόνο το να πλώσουμε το χέρι στα δικαιώματα των γυναικών, στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Μας ενδιαφέρει να δούμε και την ποιότητα στην ουσιαστική καθημερινότητα των γυναικών. Των εργαζόμενων, των άνεργων, των μανάδων που είναι και δουλειά και σπίτι και σύζυγος, έτσι, να τα δούμε όλα αυτά. Πώς ουσιαστικά δηλαδή έρχεσαι και λες ναι, αυτοδιάθεση, ναι, το δικαίωμα στην άμβλωση, πώς επιτρέπει σε μια γυναίκα εργαζόμενη αυτή τη στιγμή να μπορεί να αποφασίζει αυτούσια για το σώμα της και για την επιλογή της, όταν της αφαιρείς οποιοδήποτε άλλο εργαλείο στη ζωή της για να μπορεί να ελέγχει μια αξιοπρέπεια την καθημερινότητα. Πώς μπορούμε να μιλάμε να μόνο ξεχνάμε για την αυτοδιάθεση των φύλων, όταν δεν επιτρέπει σε μια γυναίκα, λόγω της, το ότι αν δηλώσει ότι είναι έγκυος στη δουλειά της, θα την απολύσουν την ίδια ώρα ή δεν θα την επιλέξουν να την προσλάβουν, επειδή είναι γυναίκα. Αυτή είναι, δεν είναι, παιδιά, πώς να το πω, δεν είναι δογματική αμβλιοπία αυτό. Είναι η καθημερινότητα των μανάδων μας, των συντρόφων μας, των αδερφών μας. Αυτή είναι. Έτσι. Δίπλα μας είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όταν μπαίνει το ταξικό και αντιπεριαλιστικό και όλα αυτά, γιατί ο αγώνας είναι ένας και κοινός, δεν υπάρχουν. Για μένα, έτσι. Ναι. Ένας και κοινός. Όλα αυτά εντάσσονται στον ίδιο αγώνα. Ή αλλάζεις μια κοινωνία ή δεν την αλλάζεις. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα και τα χρησιμοποιούν και εναντίον μας όταν αποκόπτονται. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αυτό το κομμάτι λοιπόν μας φέρνει κοντά. Μιλάς αλλιώς με τον σύντροφό σου. Όταν υπάρχει αυτό το κομμάτι μέσα, υπάρχει άλλη αντίληψη, συναντίληψη και υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πεδίο για να βελτιωθεί και η προσωπική σχέση μέσα από το κοινωνικό γίγνεσθε και τους κοινωνικούς αγώνες. Καλή, εδώ βγάλαμε. Εγώ θα επιμένω σε αυτό. Τώρα. Εδώ, παιδιά, έχουμε βγάλει. Εγώ θα επιμένω σε αυτό. Και εγώ επιμένω και χαίρομαι πολύ. Πάμε διαφημίσεις. Ό,τι θες, εσύ είσαι ο επί των διαφημίσεων. Πάμε διαφημίσεις. Εγώ τι κάνω, ακούω η καημένη σήμερα. Ακούμαστε εντός ολίγου. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. 21 ιστορίες που φέρουν στο φως κρυμμένες αλήθειες για την επανάσταση που γέννησε το ελληνικό κράτος και συγκλώνησε την απολυταρχική Ευρώπη. 21 ιστορίες για γεγονότα που καθόρισαν τον αγώνα και τους αληθινούς πρωταγωνιστές του. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ξερολιθιά. Το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Τσιράκη. Στη ζωή δεν έχουμε ανάγκη το περιττό και το ανούσιο. Αρκεί η μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ξερολιθιά. Του Βασίλη Τσιράκη. Μια ιστορία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Επανήλθαμε 2 και 11 πρώτα λεπτά. Εμένα μου έταξε Μπάκο. Ο Μπάκος είναι, το ανέβαλα προηγουμένως στην, το πρόσθεσα προηγουμένως στην κλίση, μάλλον δεν μπορούσε. Δεν μας κάνει παρέα. Ναι. Μας αποφεύγει ο Μπάκος δεν ξέρω, μας. Δεν ξέρω, δεν μας απογοητεύει. Ο Μπάκος μας ακούει, να ξέρεις ότι ήταν ο λόγος που βγήκαμε στον αέρα σήμερα. Ο Γιάννης ο Μπάκος. Έτσι, ήταν το εκεί. Ξέρω και να τον ευχαριστήσουμε, αλλά ήθελα να το κάνω στον αέρα να τον ευχαριστήσουμε. Πάντα. Καταλαβαίνεις, και τώρα μας αποφεύγει. Ένα βάζελο φίλο έχω κι εγώ και αυτός με αποφεύγει. Δόκτωρ Ζώο, αν το βλέπω καλά, ναι, αυτό είναι δικό μου. Που βλέπω εδώ στα σχόλια είναι το δικό μου. Πες το, παιδί μου. Έχεις WordPress. Ναι, ναι, εκεί δημοσιεύονται όλα τα κείμενα από όλα τα μετερίζια που αρθογραφούμε το τελευταίο. Πάνε οι κουλαλίτσες, σκίζουν τα ρούχα τους εκεί μπροστά στο WordPress. Virtually και τέτοια. Λες, σίγουρα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι έχει γίνει με το εμβόλιο, ρε φιλανάδα, λίγο πριν φιλοξενήσουμε μαζί μας και τον Γιώργο Αβγυρόπουλο. Τον το εμβόλιο! Κινηματογραφιστή και δημοσιογράφο. Ποια από όλα τα εμβόλια θες? Πάμε εντάξει στο θέμα των ημερών. Στο θέμα των ημερών. AstraZeneca. Ναι. Για πάμε λίγο. Μια χαρά είναι το εμβόλιο. Μια χαρά. Μια χαρά είναι το εμβόλιο. Κοίταξε, και εγώ η αλήθεια. Το απαγόρεψε η κυβέρνησή μας, βέβαια, γιατί είναι μια χαρά το εμβόλιο, αλλά γιατί το θέλουν οι Αμερικάνοι. Μπορώ να απαγγείλω Πανούση? Δεν απήγγειλα σήμερα. Δεν απήγγειλες. Να πω μόνο πριν απαγγείλεις το τζίμαρο. Ότι μέχρι το πρωί τουλάχιστον που διάβαζα τα πρωινά αμερικάνικα φύλλα, η Γαλλία είπε ότι δεν θα επιτρέπεται για άνω των 55 η χρήση του συγκεκριμένου εμβολίου. Η χώρα Σκανδιναβίας πλην της Φιλανδίας επίσης έβαλαν στον πάγο τη χρήση του συγκεκριμένου εμβολίου. Και υπήρχε και ένα ζητηματάκι, αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε λίγο αυτό που είπε και η Λαμπρινή προηγουμένως, κατά πόσο έχει βάση μια τέτοια επιχειρηματολογία. Φυσικά γιατροί δεν είμαστε, αλλά κάνοντας την πολιτική έτσι. Εσείς δεν είσαστε, εμείς είμαστε κτηνίατροι. Συγγνώμη, αυτό το ξέχασα. Γιατροί δεν είσαστε. Γιατροί δεν είμαστε. Εγώ για μένα μίλησα. Δεν είπα κάτι. Γιατροί δεν είμαστε, όντως. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζητηματάκι, γιατί αυτή τη στιγμή διάβαζα ότι μόνο με την AstraZeneca είχε εμβολιαστεί η Αφρική. Μιλάμε για 110 εκατομμύρια ανθρώπους. Και εδώ βλέπουμε, ξέρεις, Λαμπρινή, τι να πω, δεν είναι μόνο ο εθνικισμός. Οι οποίοι δεν παθαίνουν θρομβώσεις, ένα πράγμα. Ναι. Και αυτοί, γιατί, περίεργο. Βλέπεις εδώ τι συμβαίνει, δηλαδή από εκεί που τους είχαμε πεταμένους και εδώ τους είχαμε δώσει εμβόλιο για κανένα λόγο, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και όλοι οι επικεφαλής των διεθνών οργανισμών σε ό,τι έχει να κάνει με την πανδημία ενημέρωνα ότι, παιδιά, πανδημία δεν θα λάβει τέλος αν δεν εμβολιαστεί μέχρι το τελευταίο κάτοικο του πλανήτη. Από εκεί λοιπόν που τους είχαμε αφήσει έρμεο της πανδημίας με τις μεταλλάξεις κτλ. Τώρα έχουμε πάει στο άλλο στάδιο, όπου ξαναλέω, υπό την αίρεση ή όχι του αν ισχύει τελικά, αν ισχύουν όλα όσα γράφηκαν για την AstraZeneca, έχουν εφοδιαστεί μόνο με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Ίσως επειδή είναι και το πιο φθηνό, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι σχέση έχουν οι Αμερικάνοι με τα εμβόλια, να πούμε, γιατί ρωτάει ο ακροατής μου. Ναι. Βρισκόμαστε στην εξής φάση. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν εμβόλια και τα εμβόλια που βγαίνουν είναι μία αγορά της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με το που εμφανίστηκαν τα πρώτα το πρώτο το Sputnik που είχε βγει, αν θυμάται ο ακροατής μου από πέρυσι, είχε αρχίσει το σιγά μη κάνω ρώσικο εμβόλιο. Ναι, ισχύει. Και είχε αρχίσει ο μεγάλος πόλεμος. Μετά, βέβαια, παραδέχτηκαν ότι μια χαρά είναι και το Ρώσικο, μια χαρά είναι και το Κινέζικο κτλ. Και άρχισε ένας άλλος πόλεμος διπλωματικός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί ακριβώς πρώτον θέλουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτή την αγορά. Γι' αυτό έχουν ξεκινήσει, ειδικά η Pfizer και αυτή την λογική, και η Moderna, νομίζω. Του σας δίνουμε κάποια πρώτα εμβόλια πιο φθηνά, υπό τον όρο όμως ότι όλος σας ο πληθυσμός θα εμβολιαστεί από εμάς. Ναι. Και όχι στην ίδια τιμή όλος. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ένα τέτοιο κομμάτι. Και ένα δεύτερο κομμάτι που έχουμε είναι, έχουν βγει χαρτάκια στη φόρα που το State Department και το Υπουργείο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, χρησιμοποιώντας και τα περίφημα πέντε μάτια, δηλαδή είναι οι πέντε αγγλόφωνες χώρες οι οποίες μας παρακολουθούν όλους, έχουν αρχίσει και πιέζουν, χρησιμοποιούν η λέξη, ήταν persuasion, έτσι. Ναι. Προσπαθούν να πείσουν, ρε παιδί μου, έτσι, ότι δεν πρέπει να παίρνει κανείς κανένα άλλο εμβόλιο πριν των δικών τους. Στη Βραζιλία, δε, μια χώρα η οποία έχει πληρώσει πάρα πολύ βαρύ φόρο σε αυτή την ιστορία, το σημείο πήρε διαστάσεις εκβιασμού και έχουμε και στοιχεία ότι φτάσανε να, πώς να το πω, να πιέζουν και να δίνουν και κίνητρα, αυτή είναι η έκφραση. Εγώ αυτό το μεταφράζω σε λεφτά στο μυαλό μου, αλλά είμαι χιδαίος άνθρωπος. Είμαι χιδαίος, το λέω μόνη μου, ας πούμε. Μπορεί να είναι άλλα κίνητρα, ευγενή, δεν ξέρω. Πάντα. Σε ανθρώπους των εκεί υπουργείων. Λοιπόν, έχουμε μια σειρά από ειδήσεις που βγαίνουν και παράλληλα έχουμε και με την AstraZeneca, το εμβόλιο της AstraZeneca, να λένε οι γιατροί, να λέει ο Οργανισμός Φαρμάκων, να λένε όλοι ότι, παιδιά, ηρεμήστε. Είναι πολύ λίγα τα περιστατικά για να το λάβουμε υπόψη. Λοιπόν, η προσωπική μου άποψη, και όχι μόνο η προσωπική μου άποψη, και πολλών αναλυτών πολύ σοβαρότερων από μένα, είναι ότι όλο αυτό εντάσσεται στον πόλεμο των εμβολίων. Και πρέπει να πω εδώ επίσης ότι στον ίδιο πόλεμο και βάσει της ίδιας έκθεσης του Υπουργείου Υγείας μαζί με το State Department στην Αμερική, αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα των γιατρών της Κούβας, όπου η διπλωματία των γιατρών, έτσι, θεωρείται βασικό πρόβλημα για την Αμερική. Και επίσης στη Βραζιλία πάτησαν πόδι για να μην γίνουν δεκτοί γιατροί από την Κούβα. Αυτά είναι στοιχεία που βγαίνουν από τους ίδιους. Δεν είναι στοιχεία, κατάλαβες, υποψίες ή θεωρίες συνωμοσίας, έτσι. Είναι αμερικάνικα στοιχεία που έχουν βγει. Είναι συγκεκριμένη έκθεση που έχει βγει. Οπότε, γι' αυτό ακριβώς λέω για τα εμβόλια, ότι είμαστε σε μια φάση που αυτή την τεράστια αγορά προσπαθούν όλοι σε ένα βαθμό να την βάλουν στο χέρι. Και προσωπικά συνδέω τα περί φωνιά Πούτιν και όλες αυτές τις... όλα αυτά που είχαμε, ας πούμε, και ανάμειξες εκλογές και όλα αυτά, με το ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ακόμα χειρότερη εικόνα στο εξωτερικό και για τον Πούτιν και για τα εμβόλια. Αυτά συνδέονται πια. Υπάρχει μια κανονικότατη διπλωματία των εμβολίων και το ποιος θα φτιάξει το καλύτερο δείχνει και ποιος είναι ο πιο ισχυρός σε ένα βαθμό μέσα στην πανδημία και πολιτικά. Έτσι, δηλαδή, η ιδέα που... Δεν έχεις... Νομίζω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα, όχι νομίζω, θα συμφωνήσω απόλυτα με την τοποθέτησή σου και θα συμφωνήσω απόλυτα και για έναν επιπλέον λόγο. Θα συμφωνήσω απόλυτα γιατί πέρα από την γεωδιπλωματική διελκυστίδα με δόριο υπό το εμβόλιο από την πλευρά της Δύσης και όχι μόνο, η διπλωματία των εμβολίων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και την γλυκιά μας πατρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται να καλύψει και το τεράστιο έλλειμμα πραγματικής εναλλακτικής σε ό,τι αφορά την δημόσια υγεία στην Γυραιά Ήπειρο. Μου έλεγε πριν από λίγο καιρό, στα πλαίσια ενός κομματιού που έγραφα, ο Γρηγόρης ο Γεροτζιάφας, ο καθηγητής αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, ότι από την αρχή δεν υπήρχε καμία άλλη εναλλακτική για την Ευρώπη. Καμία άλλη εναλλακτική. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι για να κάνεις οτιδήποτε άλλο, απαιτούνται επενδύσεις. Επενδύσεις τόσο σε ιατρικό προσωπικό, τόσο και στις υπηρεσίες υγείας. Ενώ, εκεί καταλήγει ο καθηγητής. Το είπε πολύ ωραία πρόσφατα και στο ΠΡΕΣ ο Ηλίας ο Παυλόπουλος, ο βοηθητικός μας, που τον ταράζουμε σε ερωτήσεις κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο. Οι χώρες που άντεξαν, οι χώρες που έχουν καλό δημόσιο σύστημα. Προφανώς και ένας από τους λόγους που καλέσαμε σήμερα και τον Γιώργο τον Αβιερόπουλο ήταν γιατί μέσα από το φακό του, από την κάμερά του, έχει καταγράψει ακριβώς ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αν και από ό,τι βλέπουμε και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίστοιχη ήταν η κατάσταση. Στην Ελλάδα ενδεχομένως ήταν λίγο περισσότερο, γιατί είμαστε γνωστοί η οικονομική μπανανία εδώ και τουλάχιστον 10-11 χρόνια. Εκεί που θέλω να καταλήξω λοιπόν στο εμβόλιο είναι το εξής. Εκτός του ότι αυτά τα εμβόλια χρηματοδοτήθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι απευθείας, από το δημόσιο κορβανά. Νούμερο 1. Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός του ότι είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα εκείνο το γαϊτάνα, και θυμάσαι με την Κομισιόν που έδινε, δεν έδινε, έδινε, δεν έδινε τα στοιχεία. Εκτός του ότι, Μαρία, αν έχεις το Θεό σου, βάλαμε τον επικεφαλή, τον πρώην επικεφαλής του λόμπι των φαρμακοβιομηχάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως κύριο διαπραγματευτή της Κομισιόν για τα εμβόλια. Θυμάσαι, μας τα έχει πει εδώ πέρα ο Γιώργος ο Βασάλος. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το εξής, ότι αφενός το εμβόλιο έρχεται να καλύψει τις εγκληματικές πολιτικές του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας, που το τηρούσαμε με ευλαβική προσήλωση τα τελευταία 10-11 χρόνια, με τεράστιο κόστος και για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, και αν θες και τεράστιο κόστος και για την θνησιμότητα των ανθρώπων. Αν δει κάποιος τις εκθέσεις που υπάρχουν σχετικά με το ζήτημα για την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης του 10 και μετά, θα πάθει πλάκα του. Λοιπόν, και από την άλλη, αυτό ακριβώς το ανθρώπινο δημιούργημα, το δημιούργημα που έπρεπε να είναι κτήμα όλων, όπως είναι το εμβόλιο, βλέπουμε αυτή τη στιγμή να μεταχειρίζεται ποικιλοτρόπως για συγκεκριμένες οικονομικές και πολιτικές επιλογές. Σε αυτό φυσικά δεν είναι άμυρη ευθυνών ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, το γεγονός ότι τόσο καιρό έχουμε αυτή την παραμύθια για το ρωσικό εμβόλιο, ξαναλέω, εγώ δεν είμαι γιατρός. Εντάξει, αλλά διαβάζω τον Lancet, διαβάζω όλες τις επιστημονικές μελέτες που έχουν αποδείξει αμέσως πλησαφώς, αν όχι άμεσα, ότι ρε παιδιά, το ζήτημα με το ρωσικό εμβόλιο δεν είναι τόσο ιατρικό. Φυσικά δεν είναι, και το λέμε, θα σου πω κάτι. Το πρώτο τρίμηνο, όταν είχε βγει και όταν γίνονταν οι δοκιμές, δεν είχαμε μαζί εκπομπή ακόμα. Ήταν πέρσι, έτσι. Λοιπόν, είχε υπάρξει μία τέτοια λασπολογία που είχαμε φτάσει να λέμε, δηλαδή να λέω κι εγώ, μήπως είμαι ψεκασμένη. Αλλά όταν γίνονται δοκιμές, όταν έχεις κανονικά τα στοιχεία, κατάλαβες, όταν φαίνεται ότι η ιατρική κοινότητα συμφωνεί ότι αυτό είναι ένα καλό εμβόλιο και το πρώτο που φτιάχτηκε, κακά τα ψέματα. Έτσι. Τώρα οι κούβανοι είναι έτοιμοι, ας πούμε. Και από τα 5 είναι το ένα έτοιμο, γιατί ετοιμάζουν και 5 ζωή να έχουν. Οι Κινέζοι ετοίμασαν το δικό τους. Μιλάει κανείς για το εμβόλιο της Κίνας και την ταχύτητα με την οποία εμβολιάζουν. Δηλαδή, είναι μία μάχη εκατομμυρίων, το ξαναλέω, 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων αξίας, στην οποία παίζονται και διπλωματικά παιχνίδια. Το ρώσικο εμβόλιο δέχθηκε πάρα πολλές επιθέσεις και σε αυτό το κομμάτι, το πιο πρόσφατο, με την κυβέρνηση Biden, πιστεύω, του νέου καιρικού χαμηλού στις σχέσεις Ρωσίας-Ηνωμένων Πολιτειών, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχει παίξει ρόλο. Δηλαδή δεν είναι μόνο η νατοϊκή επέκταση, δεν είναι μόνο το νέο ΝΑΤΟ του ειρηνικού για το οποίο λέγαμε, είναι και αυτό. Και γιατί εκεί όντως έχει οπισθοχωρήσει η Αμερική. Είναι γεωπολιτικό το θέμα, από ότι έχουν καταλήξει και οι ακροατές μας. Εγώ ξαναλέω ότι το εμβόλιο είναι ένα δημόσιο αγαθό και όχι αγαθό προς εκμετάλλευση για κάθε πιθανούς και απίθανους τύπους εντός, εκτός Βρυξελών, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και οπουδήποτε αλλού. Το εμβόλιο είναι δημόσιο αγαθό, δημόσια πρέπει να δίνεται, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί ένα εγχειρίδιο αυτοεπιβεβαίωσης, ένα όπλο αυτοεπιβεβαίωσης γεωοικονομικής ισχύος για κανέναν. Είναι για τους ανθρώπους, βρισκόμαστε σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και δεν μιλάμε μόνο για τη χώρα μας, με όλους τους χιλιάδες νεκρούς που έχουμε μέχρι τώρα. Είναι τεράστιος ο οικονομικός αντίκτυπος και στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τους μικρομεσαίους και τους μικρότερους. Βέβαια. Πρέπει να δοθεί μια λύση. Αν η λύση είναι το εμβόλιο, που ξαναλέω δεν είναι μόνο το εμβόλιο, αλλά αν ένα κομμάτι, ένα μέρος της λύσης είναι το εμβόλιο, εδώ και τώρα πρέπει να σταματήσει αυτή η αλητεία, αυτό το παιχνίδι με ένα τόσο σημαντικό όπλο κατά της πανδημίας. Πραγματικά με ένα τόσο σημαντικό όπλο. Λοιπόν, φιλενάδα, πάμε μία τελευταία διαφημίσεις και επανερχόμαστε λίγο με Γιώργο Αβιερόπουλο. Αμέ. Πάμε. Φύγαμε. Μην κουνηθεί κανείς. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821.

αυτό ακριβώς φάνηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Όπως λες μάλιστα και μέσα ένας μονοκύτταρος οργανισμός έφτανε για να τελειώσει όλο αυτό το αφήγημα, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο το εμείς ειδικά οι Έλληνες το ζήσαμε στο πετσί μας για 10 ολόκληρα χρόνια. Αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές κληρητότητας που εφαρμόστηκαν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε διάφορα άλλα κράτη της Ευρώπης αλλά κυρίως στην Ελλάδα σε απόλυτο βαθμό ήταν ξαφνικά είδαμε τεράστια ποσά να εισέλθουν στην οικονομία. Αυτή η θρησκεία, γιατί περί θρησκείας επρόκειτο δηλαδή, ήταν σαν να ανήκει πια στο μακρινό παρελθόν. Mm-hmm. Επομένως και πολύ καθαρά φάνηκε ότι η αγορά δυστυχώς δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε τόσο μεγάλες κρίσεις. Το αντίθετο μάλιστα, φάνηκε ότι η αγορά γίνεται και πιο άγρια κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους κρίσεων και θυμίζω την υπόθεση των εμβολίων ας πούμε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έκπληκτη ανακάλυψε τον άγριο καπιταλισμό του 21ου αιώνα κατηγορώντας εταιρείες ότι πουλούν σε άλλες χώρες που πληρώνουν πιο πολύ. Σίγουρα δεν πέσαμε τα σύννεφα, είναι μία αλήθεια. Ναι, δηλαδή μου κάνει εντύπωση αυτό. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μία τέτοια εποχή. Νομίζω πως δεν θα μπορούσε να μην έχει κινηματογραφηθεί. Ήρθανε, θα πρέπει να σας πω επίσης ότι ήρθανε και ήταν, πώς θα το πω έτσι, μία ωραία σύνοδος αστέρων έτσι, mm-hmm. υπό την έννοια ότι εμείς είχαμε αρχίσει να κινηματογραφούμε και έρχεται και το IMED, ο Οργανισμός για την Προώθηση της Δημοσιογραφίας και την προάσπιση της, ας πούμε, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και εκεί μας μου λένε γράφεις, τους λέω γράφω και εμείς γράφουμε, να ενώσουμε δυνάμεις και ενώσαμε δυνάμεις και έτσι έγινε. Και έτσι βγήκε. Γιώργο, εκείνο το οποίο παρατηρώ στο ντοκιμαντέρ είναι ότι επιχειρείς να καταγράψεις την οπτική που έχουν διάφορες κοινωνικές ομάδες και τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την πανδημία του κοροναϊού από τις γιαγιάδες και τους παππούδες ηλικιωμένους στο γεροκομείο και το νοσηλευτικό προσωπικό μέχρι τους ανθρώπους της τέχνης, τους υγειονομικούς φυσικά. Αυτό που έχεις αποκομίσει μιλώντας με όλους αυτούς τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, τους καθημερινούς ανθρώπους του αγώνα της εργασίας. Τι είναι, ποια είναι το που έχουν καταλήξει μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, μετά από όλο αυτό τον κικαιώνα. Το που έχουν καταλήξει. Κοιτάξτε, ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους μέσα στην ταινία, όλοι αυτοί οι ήρωες, πώς να το πω έτσι, εξυπηρετούν να το πω έτσι την ταινία και την αφήγηση προκειμένου να γιώσουν να το πω έτσι την ταινία στο μικρό επίπεδο. Δηλαδή υπάρχουν δύο επίπεδα όπως έχετε αντιληφθεί στην ταινία, είναι η μεγάλη εικόνα να το πω απλά και το focus στη γη, στο επίπεδο αυτό και υπάρχουν συγκεκριμένες στοχευμένες περιπτώσεις ανθρώπων, πολύ σωστά τις αναφέρατε, και οι οποίες έχουν καλύπτουν διάφορα πράγματα που να το πω έτσι, ένας άνθρωπος μέσα στην πόλη που είναι κλεισμένος στο διαμέρισμα του ακόμα και σήμερα και φοβάται, ας πούμε, μπορεί να καταλάβει τι συνέβη στον διπλανό του, τι συνέβη στον αγρότη που δεν τονίστηκε ποτέ, τι συνέβη, ας πούμε, στην πρωτογενή παραγωγή κατά τη διάρκεια του Αυγούστου του 2020 και του καλοκαιριού του 2020. Mm. Επομένως, ο κοινός παρανομαστής όλων αυτών είναι μια τεράστια απογοήτευση και ένα πρόβλημα τεράστιας επιβίωσης και μια αγωνία για το αύριο. Και όπως είναι όλων μας, νομίζω. Βέβαια. Χειρότερη, δηλαδή, θα έλεγες. Στην ουσία, mm-hmm. στην ουσία mm-hmm. σε κάνει να φανταστείς τον εαυτό σου μέσα σε όλο αυτό. Αυτές οι ατέλειωτες εκκάνεις με τα μπαλκόνια, με τα πυκνά μπαλκόνια των πολυκατοικιών mm-hmm. είναι ακριβώς για να αφήσω το χρόνο στον καθέναν εκεί μέσα να σε αυτή τη διάρκεια να αισθανθεί τον εαυτό του. Να σκεφτεί ο ίδιος που ήταν, τι έκανε, που ήταν το δωμάτιό του, πότε έβγαινε στο μπαλκόνι. Ναι, αυτό είναι διάχυτο σε όλη την ταινία και να πω και την δική μας με την αίσθηση, βλέποντάς το, ότι προσπαθούσα και εγώ, ας πούμε, να σκεφτώ τι έκανα εκείνη τη χρονική περίοδο. Ποιο ήταν το συνέστημά μου όταν, ας πούμε, το Πάσχα είδα όλους τους ανθρώπους με τις λαμπάδες στα μπαλκόνια τους, το περσινό Πάσχα να αναφέρομαι. Πώς ένιωθα μιλώντας με τους φίλους που είναι στην τέχνη, είτε ηθοποιοί, είτε μουσικοί, κτλ., που εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν δει με ροκάματο οι άνθρωποι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι, έχοντας καταγράψει και την κρίση του 10 και φυσικά τον κοινωνικό της αντίκτυπο, πού καταλήγουμε? Είναι χειρότερο? Είναι ίδιο? Υπάρχει κάποια... Και τι είναι όλο μαζί? Γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Αυγερόπουλος... Μισό λεπτό, γιατί ρωτάει και η Λαμπρινή, μισό λεπτάκι. Για πες, Λαμπρινή. Και τι είναι όλο μαζί? Γιατί ο κύριος Αυγερόπουλος είναι από τους ανθρώπους που έχουν καταγράψει τα τελευταία 10 χρόνια σε αυτό το λαό με μοναδικό τρόπο. Και τι είναι όλο αυτό μαζί? Δηλαδή, παίρνοντας το από το 10 μέχρι τώρα, έχοντας καταγράψει όλα αυτά τα χρόνια, όπως πολύ σωστά λέει η Λαμπρινή, με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη μας ιστορία, της τελευταίας δεκαετίας. Είναι όντως, σαν το έλεγε κάποιος καταρχήν, να πω, το έργο για μένα λειτουργήσε ως μία συνέχεια της τελευταίας μου δουλειάς. Αυτό νομίζω ότι γίνεται εμφανές. Και αν δει κάποιος πράγματι 3 ταινίες, μπορεί να καλύψει 12 χρόνια μέσα σε περίπου 4 ώρες. Άρα αυτό νομίζω πως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τους μεταγενέστερους, τους ανθρώπους που θα έρθουν μετά από εμάς, με όλα αυτά που έχουν γραφτεί, να υπάρχει και ένα οπτικοακουστικό τεκμήριο για όλη αυτή την περίοδο, η οποία ξεκίνησε από την Ευμάρεια, πήγε στην οικονομική καταστροφή, στη συνέχεια στην ελπίδα, μετά στην απογοήτευση, μετά στη συντήρηση, και ενώ όλοι μας λέγανε τελικά ότι δεν υπάρχει εναλλακτική και ότι δεν υπάρχει τίποτα και παιδιά πρέπει να προσαρμοστείτε, σφίξτε κι άλλο το ζωνάρι, κάντε το ένα, κάντε το άλλο, ιδιωτικοποιήστε, κάντε δείξτε, έρχεται ένας κορονοϊός ο οποίος ανατρέπει το σύμπαν. Ο οποίος όχι μόνο θέτει το ζήτημα της επιβίωσης, αλλά αναδεικνύει, ας πούμε, για παράδειγμα, το δημόσιο σύστημα υγείας που θέλουν να το καταστρέψουν τα προηγούμενα χρόνια. Αναδεικνύει το ρόλο των δημοσίων υπηρεσιών, ας πούμε. Αναδεικνύει τη δύναμη του κράτους, ότι το κράτος δεν είναι διαχειριστής, ότι αν το κράτος θέλει μπορεί να κάνει παπάδες. Μπορεί να το κάνει. Και αναδεικνύει επίσης το γεγονός ότι εμείς ως ενεργοί πολίτες δεν μπορούμε να δεχόμαστε τις ατάκες του τύπου τι να κάνουμε, αυτά μπορούμε να κάνουμε ως πολιτεία. Γιατί τους είδαμε ότι αν θέλουν μπορούν. Τους είδαμε λοιπόν, ότι αν θέλουν μπορούν. Ωστόσο είδαμε και κάτι ακόμα. Οφείλω να παρατηρήσω ότι μέσα στο ντοκιμαντέρ έχεις μιλήσει με πάρα πολλούς αξιωματούχους της ελληνικής κυβέρνησης. Στην πρώτη γραμμή, μάλιστα, της διαχείρισης της πανδημίας, όπου είναι ο κύριος Καρδαλιάς, ο κύριος Πέτσας, που ήταν πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κέρτσος, κτλ. Έχω σημειώσει 2 πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με την ατάκα ότι το κράτος δεν είναι και τόσο καλός επιχειρηματίας. Πώς μπορεί, κατά τη γνώμη σου, να λέγεται κάτι τέτοιο, όταν ουσιαστικά όλο το βάρος της πανδημίας και στον οικονομικό και φυσικά στον υγειονομικό τομέα έχει σηκωθεί από το κράτος? Ναι, γι' αυτό σας λέω. Εμείς δεν θέλουμε ένα κράτος επιχειρηματία. Έτσι κι αλλιώς. Σε καμία περίπτωση. Εμείς θέλουμε ένα κοινωνικό κράτος. Ένα κράτος που να νοιάζεται για τις δημόσιες υπηρεσίες που αφορούν άμεσα τη ζωή του ανθρώπου. Ας πούμε, όπως είναι, ξέρω εγώ, η δημόσια υγεία, όπως είναι η παιδεία του. Και διάφορους άλλους τομείς. Διάφορες άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Είναι κλασική ατάκα αυτή. Θα προσέξατε ότι τη λέει και η κυρία Μιράντα Ξαφά, η οποία είναι νεοφιλελεύθερη, και το επαναλαμβάνει στη συνέχεια και ο κύριος Άκης Κέρτσος. Είναι ακριβώς το ίδιο επιχείρημα. Και αυτό το επιχείρημα θα σας πούν, το έλεγαν το 2013, θυμάμαι τον Άδωνη Γεώργη Άδυνα μου το λέει, ότι το κράτος δεν πρέπει να έχει, Γιώργο μου, ούτε περίπτερο. Λοιπόν, αυτό είναι η κλασική νεοφιλελεύθερη ιδεολογία. Αυτή ακριβώς που φάνηκε να αποτυγχάνει, που απέτυχε, που δεν μπορέσε να προσφέρει καμία απολύτως λύση. Ήταν το κράτος εκείνο που μπήκε μπροστά, το κράτος αγόραζε αναπνευστήρες, το κράτος οργάνωνε τα νοσοκομεία. Όλο αυτό ήταν πάνω στο κράτος. Και αυτό ακριβώς πιστεύω ότι είναι ένα από τα μαθήματα που μας έδωσε η πανδημία. Και ήταν ένα τεράστιο μάθημα, νομίζω. Mm-hmm. Το ελάχιστο κράτος το οποίο πρέσβευαν τα περισσότερα τα προηγούμενα χρόνια και προσπαθούσαν να διώξουν από πάνω τους ακόμα και τα νοσοκομεία, ξαφνικά έγινε, πώς να το πω, ήταν αυτός που ρύθμιζε τις ίδιες μας τις ζωές. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει minimum κράτος. Το ζήτημα είναι πώς οργανώνεις το κράτος έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό. Γιατί δεν φαντάζομαι κανένας μας να θέλει ένα αναποτελεσματικό, τεράστιο, γιγαντιαίο, χοντρό κράτος. Όχι. Θέλουμε ένα ευέλικτο, ωραίο, super duper κράτος που να έχει τις δομές εκείνες τις οποίες χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε μπροστά ως κοινωνία. Mm-hmm. Ως μια δίκαιη κοινωνία. Mm-hmm. Αυτό χρειαζόμαστε. Δεν μπορώ να μιλήσω επί του κράτους, δεν έχω την ίδια αντίληψη. Αλλά σε πράγμα, επί του ρεαλιστικού και πρακτέου αυτό mm-hmm. το... Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά mm-hmm. ότι ένα κράτος το οποίο... Αυτό είναι το κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτό και το κοινωνικό συμβόλαιο σε αυτόν τον τόπο έχει σπάσει mm-hmm. από πάρα πολλές πλευρές. Γιώργο, εδώ θα ήθελα ειλικρινά, επειδή είδα ότι ήσουν μέσα στις... μέσα στην πρώτη γραμμή της μάχης και κατέγραφες τους υγειονομικούς μας που εγώ τι να πω, δηλαδή δεν είχα τέτοια εικόνα και ελπίζω να μην έχω, αλλά βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους, μιλώντας με αυτούς τους ανθρώπους, με τους γιατρούς μας, τι αποκομίζεις? Εντάξει, οι άνθρωποι είναι... Εγώ θα τους χαρακτήριζα ήρωες. Γιατί τους δέρνουμε ή τους συλλαμβάνουμε, αυτό θέλω να πω. Έτσι. Ναι, τι έχουμε ξέρω, εγώ θα τους χαρακτήριζα ήρωες. Δηλαδή, πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, θα στρινούσαν πολύ περισσότερους νεκρούς από ότι σήμερα. Δουλεύουν με αυτοθυσία και σε πάρα πολύ κακές συνθήκες, για ελάχιστα χρήματα, κατά τη γνώμη μου, για αυτό που κάνουν. Και αυτή τη στιγμή προσφέρουν στην κοινωνία. Είναι ένα μάθημα ακόμα. Το αξιόμαχο σύστημα και το υψηλού επίπεδου σύστημα υγείας που έχεις ως χώρα, και γιατί το έχεις, γιατί έχεις επενδύσει σε αυτό, δεν το έχεις απομειώσει, και δεν είναι ότι έχεις πάρει υπέροχα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, γιατί τα ντουβάρια και τα μηχανήματα δεν θεραπεύουν από μόνα τους. Έχεις πάρει προσωπικό, έχεις πάρει νοσηλευτές, έχεις πάρει γιατρούς, τους οποίους τους θεωρείς επένδυση και όχι βάρος και τους πληρώνεις σωστά, γιατί έχουν φάει τα χρόνια τους, για να σε σώσουν όταν θα χρειαστεί. Γιατί θα χρειαστεί, και θα χρειαστεί και άλλες φορές από εδώ και πέρα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την ατάκα που υπόθηκε χθες από τον κύριο Σκέρτσο, ότι έχουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας έχουμε κάνει τα πάντα και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μου φάνηκε σαν λευκή σημαία αυτό. Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή. Υπάρχει, νομίζω, Γιώργο, και χειρότερη δήλωση του κύριου Πέτσα. Δεν έχουμε τελειώσει, έτσι. Ναι, καταρχάς δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, αλλά υπάρχει και χειρότερη δήλωση. Δεν θα λύσουμε τώρα μέσω πανδημία τεχνικά ζητήματα. Ναι. Αναφερόμενος στους γιατρούς. Ναι, ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι, πρέπει να φανεί ως επένδυση. Δεν το λέω, προσέξτε να δείτε. Τώρα υπάρχει κάτι που φαίνεται αστείο. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι ουραγός γενικά σε όλη τη συζήτηση. Δεν υπάρχει μάλλον αυτή η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει παγκοσμίως. Έτσι. Και οι διαχειριστές της πολιτικής εξουσίας αυτή τη στιγμή συμπεριφέρονται με τον παλιό τρόπο, να το πω έτσι. Αυτό που έχει ξεκινήσει παγκοσμίως, ήδη από την αρχή της παγκόσμιας καραντίνας, το μιλάω για τον Απρίλιο του 2020, για τον Απρίλιο του 2020, βγήκαν οι Financial Times, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι ένα έντυπο που εκφράζει τους μεγάλους οικονομικούς παίκτες της αγοράς, και γράφανε σε ένα υπέροχο editorial αυτό ακριβώς που λέμε τώρα. Τι γράφανε, δηλαδή? Ότι ο ιός ξεγύμνωσε τις αδυναμίες του κοινωνικού συμβολέου, ότι, ο, ότι τα, τα κράτη πλέον και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να βλέπουν τομείς όπως η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία ως επενδύσεις και όχι ως βάρος. Mm-hmm. Και τέτοια γράφανε το Financial Times. Που δεν το λες και ακροαριστερό έντυπο, έχεις δίκιο λοιπόν, αυτό. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι, είναι κάτι το οποίο αφενός δεν ακούγεται στην Ελλάδα και αφετέρου είναι ένα σήμα των, των μεγάλων οικονομικών παικτών προς την πολιτική ελίτ ότι κάπως ξέρετε έχετε χάσει τον έλεγχο. Mm-hmm. Λοιπόν αυτό πραγματικά είναι, θα πρέπει να το... Θα πρέπει τέλος πάντων αυτή η συζήτηση να υπάρχει στον ελληνικό δημόσιο διάλογο. Η ανάγκη ύπαρξης ενός καινούργιου κοινωνικού συμβολέου νομίζω πως βρίσκεται, πρέπει να βρίσκεται στην, στην ατζέντα. Ενός κοινωνικού συμβολέου που να στηρίζεται στη συνοχή, στην κοινωνική συνοχή και στην αναγνώριση ότι οι φτωχοί έχασαν πάρα πολλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τις προηγούμενες διαχείρισεις των τελευταίων 4 δεκαετιών, αλλά ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι κοινωνικές ανισότητες εντάθηκαν ακόμα περισσότερο σε μέγιστο βαθμό και οι πλούσιοι κέρδισαν πάρα πολλά κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, της αντίστοιχης περίοδου. Πάντως Γιώργο, και... δεν φαίνεται να πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση που κάνει μέσα στο ντοκιμαντήρ ο Γιώργος Σεβαστίδης, ότι τα ότι θεμελιώδη δικαιώματα που υπήρχαν πριν, μιλάμε για τα δικαιώματα πριν την, την πανδημία, είναι αμφίβολο αν θα επιστρέψουν ξανά μετά την πανδημία. Και θέλω να λάβεις υπόψη σε αυτό και τα τελευταία γεγονότα, ιδιαίτερα το μήνα που διανύουμε στην Ελλάδα, με αφετηρία φυσικά και την 17η του Νοέμβρη, τις πορείες που έγιναν για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, τις απαγορεύσεις συναθρήσεων κτλ. Είναι δεδομένο πιστεύω και αυτονόητο ότι το υπάρχον πολιτικό σύστημα θα προσπαθήσει να διατηρήσει την κατάσταση και αν θέλετε να όταν τελειώσει η πανδημία να γυρίσουμε στο επίπεδο των πολιτικών που ήμασταν πριν. Mm-hmm. Βολεύει τους πάντες αυτό, γνωρίζετε. Έτσι. Αν θα έχετε προσέξει, η πολιτική, η mainstream πολιτική, να το πω έτσι, mm-hmm. με ήττα το πολιτική, mm-hmm. Βρίσκεται σε επίπεδο διαχειρήσεως. Έτσι. Mm-hmm. Δεν βρίσκεται η mainstream, έτσι, δεν βρίσκεται σε επίπεδο ηγετών μεγάλων αποφάσεων. Και, τα λοιπά. Mm-hmm. Έτσι, και αυτό βολεύει τους πάντες. Mm-hmm. Αυτό που ήθελα να... επίσης βάλατε και το θέμα της προσχηματικής χρήσης της πανδημίας που είναι πάρα πολύ σωστό. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω ότι είναι επίσης αυταπόδεικτο το γεγονός δηλαδή ότι δεν πολυσκέφτεσαι ότι θα παραβιάσει το Σύνταγμα. Δεν μπορεί να το ξέραμε. Δηλαδή, το ήξερα από ό,τι φαίνεται. Από την αρχή το ξέραμε. Από την αρχή το ξέραμε, έχει δίκιο Λέμπριν σε αυτό. Και όχι μόνο το ξέραν, αλλά το. Και ποντάρανε πάνω στο γεγονός ότι κανένας πολίτης δεν θα υπάρχει καμιά μαζική αντίδραση. Mm-hmm. Και πράγματι δεν υπήρχε καμιά μαζική αντίδραση. Δεν ξεσηκώθηκε η κοινωνία και στους δρόμους, γιατί παραβιάστηκε για 4 μέρες το δικαίωμα του συνέρχεστε, mm-hmm. για το οποίο έχει χυθεί αίμα. Πράγματι η κοινωνία εκεί κοιμήθηκε. Κανονικά, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να έχει αντιδράσει πολύ πιο έντονα. Αλλά ο φόβος της πανδημίας, ξέρετε, είναι πραγματικός. Ο κόσμος είναι στο σπίτι του. Γιατί φοβάται. Φοβάται μην αρρωστήσει. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν εδώ. Αυτό όμως μπορεί να πεις και μπορείς να το πεις και με επιχειρήματα είναι το γεγονός ότι όντως η κυβέρνηση κατήργησε εκείνη τη στιγμή το συγκεκριμένο άρθρο, το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος. Για τον απλούστατο λόγο ότι μπορείς ναι, να απαγορεύσεις ως αρχηγός της αστυνομίας μία συγκεκριμένη διαδήλωση στην πλατεία Κλαθμόνος που έχει τόπο, μέρα, ώρα, αλλά δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε όλη την επικράτεια αυτό για τόσες μέρες της συναρθρήσης, διότι το Σύνταγμα λέει ότι για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να το κάνει η Βουλή των Ελλήνων και όχι ο αρχηγός της αστυνομίας και να συντρέχουν λόγοι πολέμου ή πολιορκίας. Mm. Λοιπόν, άρα λοιπόν... Θα πρέπει να πω εδώ... Είναι αυταπόδεικτο, αλλά δυστυχώς εδώ. Mm-hmm. Ενώ κάποιος θα περίμενε και πιο έντονη κριτική από τα μίντια, αν θέλετε. Και πιο έντονη και εις βάθος αυτοκρασία. Υπήρξε και φόβος. Από τα μίντια. Και φόβος... Δεν τη βλέπεις... Δεν, αυτή είναι ακριβώς την κριτική. Δεν τη βλέπεις. Δεν λέω ότι όλα τα media είναι χάλια, αλλά λέω ότι δυστυχώς βρισκόμαστε σε πάρα πολύ κακή στιγμή για τα media στην Ελλάδα, για την πλειοψηφία τους. Δηλαδή. Υπήρξε και φόβος, λέει. Εδώ θέλω να πω, υπήρξε και φόβος από την αρχή και μάλιστα όταν άρχισαν οι άρσεις των συνταγματικών μας δικαιωμάτων πολύ νωρίς, είχα επικοινωνήσει με νομικούς σεβαστούς της αριστεράς. Υπήρξε φόβος πολιτικού κόστους αν έβγαιναν από τότε να μιλήσουν γι' αυτό. Υπήρξε... Να ρίξουμε και τις ευθύνες αυτές. Υπήρξε, λέει Λαμπρινή, φόβος πολιτικού κόστους από... Μου είπες, Λαμπρινή, από, δικαιωμά... από την αριστερά, από το νομικούς της αριστεράς. Από, από την αρχή, δηλαδή, που είχαμε αυτή την επιβολή τέτοιων καταστάσεων, αν έβγαιναν να μιλήσουν ενάντια σε, σε αυτό. Για τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Για τα συνταγματικά μας δικαιώματα, βέβαια. Από την αριστερά δεν καταλαβαίνω. Ναι. Υπήρξε φόβος. Αν η αριστερά δεν αντέδρασε, επειδή δεν την καταλαβαίνω. Δεν αντέδρασε ακριβώς. Δεν αντέδρασε ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Εγκαίρος. Εγκαίρος δεν αντέδρασε στην αρχή όταν έγιναν οι πρώτες άρσεις δικαιωμάτων. Αναφέρεσαι... Όχι. Όχι, δεν αναφέρεται. Λέω αναφέρεται... στην αρχή, στην αρχή της πανδημίας. Στην αρχή της πανδημίας. Όταν άρχισαν να καταστρατηγούνται τα δικαιώματα. Όταν άρχισαν να καταστρατηγούνται τα δικαιώματα, κάνουμε και τη μεταφορά της ερώτησης. Υπήρχε φόβος, υπήρχε φόβος πολιτικού κόστους. Υπήρχε φόβος, λέει Λαμπρινή, πολιτικού κόστους. Από την αριστερά. Ναι. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι γενικότερα βλέπουμε ότι είναι μια κατάσταση στην οποία σίγουρα έχουμε μια επιχείρηση, όπως είπες προηγουμένως πολύ σωστά Γιώργο μου, με πρόσχημα την πανδημία, να, αν θέλεις να εδραιωθεί κατά μένα ένα σύστημα πλήρους ανασφάλειας μέσα από την πύκνωση της ασφάλειας στους δρόμους μας. Και εδώ θέλω να πάμε λίγο και στο τελευταίο για μένα ερώτημα, αν έχουμε για τη Λαμπρινή και άλλο θα το πούμε. Πιστεύεις με όλα όσα είδες και όλα όσα κατέγραψες με την κάμερά σου, είναι πρόβλημα διαχείρισης? Δηλαδή αν είχαμε ενδεχομένως κάποια άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα, θα ίσως να είχαμε, ξέρεις, να μην είναι τόσο ρε παιδί μου, να μην υπάρχει αυτή η ιδεολογική τύφλωση με τον φιλελευθερισμό. Θα είχαμε πετύχει καλύτερα ή είναι ένα ζήτημα πλήρους αποτυχίας του καπιταλιστικού συστήματος? Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Ειλικρινά μου. Είναι λίγο υποθετική υπό την έννοια ότι, ωραία, ας πούμε ότι ήταν μια... Θα ήθελα να μιλήσω για αυτή την κυβέρνηση και για αυτό που βλέπω μπροστά μου να συμβαίνει. Νομίζω πως αυτό είναι μια κατάσταση όπου συμβαδίζει μαζί η... πώς θα το πω... Αφενός υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν ζητάμε καμιά συγγνώμη ποτέ. Δηλαδή τα κάνουμε όλα τέλεια, δεν έχουμε κάνει ποτέ κανένα απολύτως λάθος, είμαστε πάρα πολύ, είμαστε πάντα στο μέσο όρο της Ευρώπης, μη σας πω και παραπάνω. Και όλο αυτό έρχεται και δένει με μια κατάσταση όπου υπάρχει μια κεκτημένη ταχύτητα υμνολογίας, ας πούμε, αυτής της κυβέρνησης και από τρίτους ανθρώπους. Και ξαφνικά η κυβέρνηση πέφτει από τα σύννεφα όταν παρουσιάζονται στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού μετά από το ξυλοκόπημα της Νέας Σμύρνης οργισμένες φάτσες και κακά σχόλια, και τότε πέφτουν όλοι από τα σύννεφα. Δηλαδή μιλάμε για ένα πολύ κακό επικοινωνιακά χειρισμό, χωρίς που δηλώνει μια αλαζονία. Έτσι, δηλαδή ένα χειρισμό ο οποίος, μάλλον να το πω καλύτερα, επενδύει εξαιρετικά στην επικοινωνία και πιστεύει σε αυτήν χωρίς να κάνει όσα πρέπει να κάνει, θα μπορούσε να κάνει. Και φέρνω και ένα παράδειγμα. Χθες βγήκε ο κύριος Κέρτσος και είπε ότι, και αυτή ήταν η είδηση, ότι θα δώσει δωρεάν τεστ, ας πούμε. Και θα τεστάρει όλο έτσι ώστε να τεσταριστεί όλος ο πληθυσμός. Τέλος πάντων, όσο περισσότερος γίνεται. Μάλιστα. Αυτό το φθινόπωρο του 2020, ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας που κάναμε, το θέταμε σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και ξέρεις πώς αντιδρούσαν. Μας λέγανε τρελούς. Μας λέγανε αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτά η πολιτεία. Δεν γίνεται. Λέγε, δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν είναι δυνατόν. Δεν θέλετε να έχετε καλύτερη εικόνα. Δηλαδή εσείς οι ίδιοι, ας πούμε. Και μου μιλάνε για αλγόριθμους και για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και ότι είμαστε πολύ μπροστά σε σχέση με την Ευρώπη. Και ότι και γενικά όλο αυτό το πράγμα με την Ευρώπη και η σύγκριση με τις άλλες χώρες γίνεται, ξέρετε, με έναν εξαιρετικά επιλεκτικό τρόπο. Με έναν εξαιρετικά επιλεκτικό τρόπο. Διότι αν κάποιος καλό κοιτάξει τα στοιχεία, θα δει, ας πούμε για παράδειγμα, καυχάτη η κυβέρνηση ότι έδωσε τόσα λεφτά στην οικονομία μέχρι, ξέρω εγώ, το Μάιο, μέχρι το τέτοιο, μέχρι το ότι έδωσε τόσα λεφτά στην οικονομία, μάλλον, συγγνώμη. Και δεν λέει, και φέρνει και 2-3 παραδείγματα, αλλά δεν λέει, ας πούμε, ότι η Πορτογαλία μέχρι το Μάιο του 2020 έδωσε 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία, ενώ η ελληνική κυβέρνηση έδωσε 12. Δηλαδή, ξέρει και λίγο, δεν ζούμε στην εποχή που ανοίγαμε την εγκυκλοπαίδεια δομή, ρε παιδί. Δηλαδή, είμαστε στον 21ο αιώνα. Είναι πράγματα που μπορείς να τα βρεις εύκολα, μέσα σε 10 λεπτά. Γιατί μας θεωρούν τόσο πολύ χαλείς? Ίσως γιατί είναι τελείως αποκομμένοι από εμάς, τελείως αποκομμένοι από την. Αυτό λοιπόν που θα περιμένω κάθε για να απαντήσω στην ερώτηση. Εγώ δεν λέω ότι αυτή η κυβέρνηση θα κάνει όλα λάθος. Να το πω ξερά. Δεν λέω ότι αυτή η κυβέρνηση θα κάνει όλα λάθος. Έκανε ό,τι μπορούσε. Προσπάθησε. Δεν είναι εθνοπροδότες. Είναι άνθρωποι που σκέφτονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τους κάνει κακούς αυτό? Όχι. Σκέφτονται όμως με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και αυτό το πράγμα που πιστεύω είναι ότι απλά θα έπρεπε να ακούν περισσότερο. Να μην επιδεικνύουν αλαζονία σε αυτό. Θα πρέπει να ακούνε ανθρώπους γύρω τους. Βρίσκονται κλεισμένοι μέσα σε δωμάτια, ακριβώς όπως και εμείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά αυτοί χειρότερα. Είναι κλεισμένοι σε ιδεολογικά δωμάτια. Και να σας πω και κάτι άλλο, μην το αντιμετώπισα. Για το δικό μας. Ναι, Γιώργο, ναι. Όποιος δημοσιογράφος, κινηματογραφιστής ή ενεργός πολίτης ή σκεπτόμενος άνθρωπος, πείτε τον όπως θέλετε, ασκεί κριτική σε αυτή την κυβέρνηση, αυτόματα χαρακτηρίζεται ως μέλος της αντιπολίτευσης. Και μάλιστα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ούτε καν, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη συγκνώμη. Δηλαδή, και site και μέσα. Και site και μέσα, έχει δίκιο, λέει. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που ασκείς κριτική, όσο οφείλεις να κάνεις, είσαι έτσι. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τους δημοσιογράφους, πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι άνθρωποι εμείς όλοι, τέλος πάντων, κινηματογραφιστές, πες μας όπως θέλεις, αυτό που θα πρέπει να κάνουν είναι πολύ απλά να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Αυτό είναι ο ρόλος που πρέπει να επιτελέσουν. Και όχι να τους χτυπάνε φιλικά στην πλάτη και να τις λένε τι καλά που έκανα στα πράγματα. Αυτό είναι υποχρέωση κάθε κυβέρνησης, οποιασδήποτε εξουσίας, να κάνει καλά τα πράγματα. Γι' αυτό την ψηφίζουμε. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση και να τις υποδεικνύουμε πού δεν τα πάει καλά. Και όταν το κάνουμε αυτό, αυτό δεν μας εντάσσει αυτόματα στην κατηγορία της ότι είμαστε αντιπολίτευση. Υπάρχουν και άνθρωποι που σκέφτονται ελεύθερα. Δεν τους περνάει αυτό από το μυαλό? Μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Γιώργο Αβιερόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και κυρίως... Μια χαρά. Ναι. Μια χαρά. Και κυρίως για αυτές τις υπέροχες δουλειές όλες. Είναι αλήθεια μοναδικές. Λοιπόν, να εξηγήσω λίγο αυτό που έλεγα, γιατί δεν μας βοηθάει η επικοινωνία και γιατί φώναζα μήπως και με ακούσει. Ήταν στο τηλέφωνο μαζί σου και δεν με άκουγε ο άνθρωπος, οπότε και εγώ φώναζα από ένστικτο και λόγω πανόδων του, να τα πω όλα. Αλλά όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το μυαλό που έχω, δηλαδή πέρυσι τέτοιο καιρό, είχα μιλήσει με νομικούς της αριστεράς, το ξαναλέω, λέγοντάς τους, παιδιά, σαν πολλά δικαιώματα δεν έχουν αρθεί με τις αρχές. Σαν πολλά δεν είναι αυτά τα συνταγματικά που χάνουμε. Και μου είπανε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Είναι συγκεκριμένο. Κατάλαβες. Δηλαδή, και πιστεύω, και αυτό λέω, ότι ένα κομμάτι της αριστεράς, το πολιτικό, το κοινοβουλευτικό κομμάτι, αν θες, δεν μπορούσε να βγει να μιλήσει στην αρχή για αυτά, για τον απλούστατο λόγο ότι αμέσως θα τους λέγαν ψεκασμένους. Δηλαδή, για ένα μεγάλο διάστημα υποχωρήσαμε στα συνταγματικά μας δικαιώματα, ακριβώς γιατί αντιμετωπίζαμε κάτι πρωτόγνωρο. Και αυτό το πρωτόγνωρο το αντιμετώπιζαν πρωτόγνωρα και οι άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των συνταγματικών δικαιωμάτων. Δεν είναι κάτι που το έχουμε ξαναζήσει, με αποτέλεσμα να αφήσουμε να χαθεί έδαφος. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό λέγαμε νομίζω και τις προάλλες, Λαμπρινή, και με αυτό θα πρέπει να κλείσουμε σχετικά με τα, και με τον Ασπρόπυργο. Ίσως να είχαμε γλιτώσει την Εσμύρνη, αν είχαμε... Πάλι την γλίτωσες. Αν είχαμε... Δεν την γλίτωσα καθόλου. Δεν την γλίτωσα καθόλου. Άστο. Λοιπόν... Θα κάνουμε εκπομπή 25η. Καλά να είμαστε, να μην έχουμε βγει σε καμιά πλατεία μας έτσι κανένα τρίτλο πιο στο κεφάλι και να λυσάει το απλυταριό. Το ωραίο σου το κεφάλι να το προσέξεις, εξαιρετικές, παρακαλώ πάρα πολύ. Εξαιρετικές δηλώσεις. Λοιπόν, ήταν η Λαμπρινή Θωμά, ο Δημήτρης Κούλαλης. Ήταν ο Δημήτρης Κούλαλης. Πότε βούδας, πότε κούδας. Ανανεώνουμε ραντεβού, λογικά για 25η θα ενημερώσουμε. Ελπίζουμε για 25η, θα σας πούμε. Λέμε να σας το επόμενο Σάββατο. Να είστε καλά, αδέρφια. Εγώ αύριο έχει εκπομπούλα. Να ξέρει ο ακροατής μου. Να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Φιλιά πολλά σε όλους. Παρέα, να είστε καλά. Και περασ...